NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Na maanden van krimp is de export van Nederlandse goederen weer gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was de goederenexport in april 2,3% hoger dan in dezelfde maand een jaar geleden. Vooral de export van chemische producten, eten en alcohol zat in de lift. In een open brief in Trouw laten organisatoren van pro-Palestijnse protesten op universiteiten weten dat ze doorgaan met de acties. De schrijvers spreken naar eigen zeggen namens actievoerders op 14 universiteiten. Het doel van de demonstranten is nog niet bereikt, schrijven ze. Ze eisen dat de universiteiten alle banden met Israëlische organisaties verbreken vanwege de oorlog in Gaza. Op Curaçao is een tweede verdachte aangehouden voor de moord op een Nederlandse marechaussee. Een man van 22 heeft zichzelf bij de politie gemeld. Er werd eerder al een 25-jarige man aangehouden. De marechaussee werd 2 weken geleden op Curaçao doodgeschoten bij een woningoverval. En bij een raadsvergadering in Den Haag is woensdag iemand gewond geraakt. Een inspreker werd uitgelachen vanaf de publieke tribune en vervolgens gooide hij een map het publiek in. Een toeschouwer liep een snee op bij zijn oog en meldt Omroep West, die gaat aangifte doen. Het weer, de dag begint met wat motregen. Op de meeste plekken is het droog. Vanmiddag breekt vaker de zon door en het wordt 17 tot 19 graden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het is niet druk op de weg. Wegwerkzaamheden die veroorzaken wel vertraging. Zoals in Noord-Holland op de A7 naar Amsterdam. Bij Purmerend heb je 10 minuten tijdverlies. Het is daardoor ook druk op de N247 van Horen naar Amsterdam tussen Monnikendam en Broek in Waterland. Vertraging is daar bijna een kwartier. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht moet je een half uur geduld hebben tussen Reewijk en de Meren, ook door werkzaamheden. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Karel Johan de Zwart. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is cabaretier Marjolein van Koten. Goedemorgen, Marjolein. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. We gaan het straks hebben over burn-out of depressie. Het taboe daarop lijkt steeds meer ervan af te gaan. Maar dan moeten we er wel, zoals dat heet, sterker uitkomen. Als iemand dan toch weer terugvalt, vinden we dat als maatschappij en als omgeving lastig. Bas van Sluis is ook al hier. Goedemorgen, Bas. Goedemorgen. Journalist bij het Dagblad van het Noorden. Voor het mediaforum alvast hier dus. En dat gaat dan hierover. We gaan even naar Den Haag, want er is nieuws. Lars Geerts. Ja, dag Thijs. Er is nieuws, inderdaad. Gidi Markesauer, beoogd vicepremier voor de PVV en minister voor asiel en migratie, wordt dat niet. De taferelen in Den Haag. Waar hebben we dat eerder gezien? Maar we beginnen met de stelling in Stand.nl. En die is vanochtend: het EK-voetbal is een welkome afleiding. Deel uw ervaring op 0800 1101. Zoiets hebben we nog nooit gezien. Ik heb het natte weer de afgelopen dagen al veel namen gegeven. U waarschijnlijk ook. Is het nog verrassend? Nou, dat kan je wel zeggen. Regen, regen en nog eens regen. Er lijkt maar geen einde aan te komen. Dus gaat er nu een streep door de naam van Gidi Markesauer. Dit weekend gaat het EK van start. Vanavond Duitsland tegen Schotland. Vanavond gaat het balletje rollen. Dan kunnen we weer lekker voetbal gaan kijken. Maar waarom is het zo nat en koud? Het is druk op de Noordzee en de veiligheid is in gevaar. Konijnen kunnen de woningbouw in de provincie Utrecht vertragen. Vaak als het geregend heeft is het echt helemaal nat. Zijn je voet ook nat, kan je niet zo goed voetballen. We kunnen niet wachten. Ja, het EK voetbal als een soort pijnstiller. Marjolein van Koten, je bent niet zomaar cabaretier, maar je maakt wat dan heet, en wat je zelf ook zo noemt, psychiatrisch cabaret. Hè? Ja, klopt. Vind je het goed als we jou even neerzetten als een kenner van het gemoed? Zeker. Ja. Is het EK dan voor jou een welkome afleiding? Ja, zeker. Want het verbroedert. Weet je, je kan het over alles oneens zijn, maar we zijn het er allemaal over eens dat Nederland moet winnen. Ja. En dat is toch ook heerlijk, dat je een gezamenlijk doel hebt. Ja. En werkt het zo bij jou ook echt? Dat je daar troost uit putt? Of je wat beter voelt als Nederland een lekkere wedstrijd speelt? Nou, ik vind het wel heerlijk om in een café te gaan kijken. En terwijl ik helemaal niet per se een voetballiefhebber ben. Hoewel ik zelf ook gevoetbald heb lang. Maar ik ben niet echt een kijker, maar met dit soort wedstrijden wel. Ja. En dan sta je in zo'n café en dan voel ik... Dat vind ik echt ontroerend soms. Dan voel je echt die saamhorigheid. Ja, en dan laat je even je eigen gemoed. Dat vergeet je dan even of zo? Ja, daar ben ik dan niet mee bezig. Nee, nee. Bas van Sluis, bij jou borrelen allerlei warme gevoelens op. Hè? We hoorden net, we houden van Oranje voorbij komen. Dat was uit 1988. Ja. Daar heb ik hele goede herinneringen aan. Ik mocht toen van mijn ouders kijken. En dat was natuurlijk fantastisch, met een geweldige afloop. Ik heb zelf nu kinderen, ongeveer van die leeftijd. Die mogen van mij en dan van nu voor het eerste wedstrijden ook volledig kijken. Ik weet niet om 9 uur al. Ik weet niet of mijn vrouw het daarmee eens is trouwens. Dus die moet ik nog even doorheen loodsen. Daar kom je maar wel uit. Ja, daar komen we sowieso uit. Nee, maar kijk, een van mijn kinderen is vooral bezig met al die oranje frivoliteiten en vlaggetjes. En dat vindt ze helemaal geweldig. En een jongen van mij die is helemaal van voetbal en kaartjes verzamelen. Ze zijn er zo mee bezig. En daar word ik zelf ook weer heel erg blij van. Ja, kijk, ik ga niet zeggen dat ik een voetbalkenner ben of iets dergelijks. Maar ik hou wel heel veel van de sport. Ja. Sowieso van de hele sport. Zomer. Ja. Ja, krijg ook nog Olympische Spelen. Ja. Want heb jij behoefte aan wat lekkers op dit moment? Als we even kijken naar de algehele gemoedstoestand en wat er allemaal aan de hand is op dit moment in de wereld en ook in Nederland. Ja, maar er is volgens mij altijd wel wat aan de hand in de wereld. Ja. Ik wil me dan niet altijd. Ja, goed, het is deprimerend, maar tegelijkertijd. Ik vind het gewoon fijn dat je een EK krijgt. Ik hoop dat de Duitsers, en dat zijn ze echt goed toevertrouwd, dat ze een goed toernooi neerzetten. Ik hoop dat het veilig blijft voor iedereen, dat we met z'n allen kunnen genieten. En dat we uiteindelijk met 2-0 van Duitsland in de finale winnen. Dat lijkt mij fantastisch. Dat is bijna kitsch, eigenlijk. Ja, bijna wel. Ja. Gaan kijken hoe u daarover denkt. Kasper Vaassen die zegt nee op de stelling. Het vergroot de afstand tussen de verschillende landen juist. Tussen rassen en mensen. Ja, zo zou je het ook kunnen zien. Henk Lansheer uit onze community die zegt voetbal is altijd al een maatschappelijke uitlaatklep geweest. En het zorgt ervoor dat mensen hun energie, frustratie, boosheid en dat soort reptiele breinemoties kwijt kunnen op een gecontroleerde manier. Nou, gecontroleerd, dat kun je afvragen af en toe. We gaan naar Guus van Hekken uit Arnhem-Muiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jullie dorp is er al helemaal klaar voor het EK? Ja. We beschikken dit jaar over 450 jaar over stadsrechten. En dat gaan we groot vieren. Oh, ja. Er komen grote tenten staan. En uiteraard is daar ook veel ruimte voor het Nederlands elftal. Ja. Merk je, als je even de stemming zou moeten peilen, hè, in Arnhem-Muiden, wat is op dit moment de sfeer onder de inwoners? Heb jij het gevoel dat men op de een of andere manier gebukt gaat onder wat er allemaal aan de hand is in de wereld en ook in Nederland? Kijk, ik denk dat iedereen daar sowieso wel veel over nadenkt, veel mee bezig is. Dat het momenteel niet goed gaat. Maar dat kan eerst zo'n EK juist weer even lichting geven. Ja, precies. En dat is dan de afleiding waar die men wil ook nu? Ja, dat denk ik wel. Dat merk je wel. Iets positiefs. Hè? Dan is te hopen dat Nederland zelf er ook mooi aan meewerkt aankomende zomer. Maar... Ja, precies. Is het een beetje voetbal-minded dorp, Arnhem-Muiden? Ja, heel erg. Of moet ik zeggen stad? Jullie hebben stadsrechten, hoor ik je net zeggen. We hebben stadsrechten, maar uiteindelijk zijn we een dorp dat onder de gemeente valt. Dus dat oké. Ja. Maar dat leeft wel erg. Toevallig organiseer ik zelf ook een EK-pool met mijn zwager. Voornamelijk ook mensen uit het dorp die meedoen. En we zitten momenteel over de 500. Dus je merkt inderdaad, hoe meer het dichterbij komt, merk je echt dat heel veel mensen ermee bezig zijn. Ja, dat is de gemeenschap van Arnhem-Muiden. Hoe zit het met jezelf? Heb je behoefte aan wat anders om even de gedachten te verzetten op dit moment? Zelf ben ik ook wel een echte voetballiefhebber. Dus ik ga zelf ook alle poolwedstrijden naar Duitsland toe. Dus ik ga daar ook eens lekker genieten en hopen dat Oranje het goed doet. Ja, ga je zondag ook naar Polen-Nederland? Ja. We vertrekken morgen met 9 personen, ook allemaal uit Arnhem-Muiden. We vertrekken met een busje richting Duitsland. Ja. En dan gaan we zondag daar de wedstrijd bij wonen. Ja. En behalve naar Wolter Kroes luisteren in dat busje, ga je het dan ook hebben over politiek en oorlog? Of zijn die onderwerpen taboe? Nou, kijk, we zullen beginnen waarschijnlijk over voetbal. Maar uiteindelijk komen we tijdens het weekend ook altijd wel hele serieuze gesprekken aan bod. Dus wie weet. Ja, goed, een mooie mix, dat zou fijn zijn. Guus van Hekken, hartelijk dank. Jaap de Boer, goedemorgen. Goedemorgen. Van Herberg Het Plein in Meppel. De oranje versiering en de grote schermen staan klaar bij jullie, hè, had ik begrepen. Ja, wij hebben in totaal 9 schermen, waarvan een heel groot scherm binnen en buiten een behoorlijk groot scherm. Oké, 8 schermen. 9 in totaal. Ja, 9 en 8 binnen en een grote buiten. Ja. Oké. Okay. Ja. Waarom zoveel? Hoe groot is het wel niet, de Herberg Het Plein? In Meppel? Nou, wij maken onszelf heel erg groot. Het valt nogal mee met de grootte. Okay. We hebben 100 zitplaatsen op het terras. Maar wat wij natuurlijk proberen te creëren is een beetje groepen. Daar waren we eerder heel erg sterk in. Mm-hmm. Dat de voetbalvereniging en de volleybalvereniging en de dansclub en je kon die zo raar opnoemen, die kwamen bij ons en die gingen daar zitten. Dat is er nu een beetje af, maar we proberen het wel te creëren. Oké, dus het leeft wat minder misschien. Ja, weet je, waar ik over praat is misschien wel 10 jaar geleden, dat de echte jeugd erbij kwam. 16, 18-jarigen. Dat was toen hartstikke stoer, want dan mocht je in dat café komen en dan mocht je het oranje gevoel meebeleven. Ja, die missen we nu een beetje. Daar gaan we wel een beetje op inzetten. Maar in totaliteit, ik denk ook dat er heel veel voetbal op televisie is. Er komt natuurlijk de Olympische Spelen komen eraan. Zeker. En ja, het gevoel is er nog niet helemaal van oranje. Nee. Heb je er een verklaring voor ook? Wat is er aan de hand? Is het, zijn we ook een beetje te chagrijnig daarvoor op dit moment misschien? Ja, we zijn op politiek gezien is het allemaal nog een vraag hoe dat allemaal komt natuurlijk. Ja. Dat speelt ook altijd mee, denk ik. Maar daar wil ik helemaal loslaten van de sport. Maar ik merk ook dat er in de supermarkt een ietsje minder aandacht besteed wordt. En in totaliteit, het leeft ietsje minder. Ja. Het vertrouwen is er nog niet altijd optimaal. En op het moment dat we 2 wedstrijden winnen, dan weet ik zeker dat het helemaal losgaat. Ja, maar we zijn er nu nog niet helemaal bij met ons hoofd en hart. Nee, dat denk ik absoluut niet. Nee, en daar kan geen juichspenser iets aan veranderen, hè? Nou ja, het enige, ja, dat is, wij hebben zo'n 180 shirts gekocht voor de mensen. Dus wij gaan de mensen allemaal in het oranje zetten. En dat gevoel gaan we een beetje creëren. En ja, dan hoop je maar dat het omslaat. Ja. Die eerste wedstrijd is extreem belangrijk natuurlijk. Zeker, want dat zet dan de toon voor de rest. En dan zul je zien, dan worden we meteen Europees kampioen als we 1-0 van Polen winnen. Dankjewel Jaap de Boer. Ik wens je veel plezier in ieder geval met de 9 schermen. En laten we hopen dat er toch nog veel mensen komen kijken. En dat het weer een beetje meewerkt, want dat is dan ook belangrijk. Vooral voor het grote scherm buiten. Dankjewel. Erik Scherder, goedemorgen. Hoogleraar neuropsychologie natuurlijk. We kennen u als een optimistisch mens. Betrapt u zichzelf in deze tijd ook wel eens op een zekere somberte? Nee, eigenlijk niet. Maar dat kan natuurlijk een persoonlijkheidsstoornis zijn. Dat moet je altijd even twijfel over. Een soort positieve persoonlijkheidsstoornis. Ja, onverwoestbaar optimisme. Ook als er oorlog is en ellende. Ja. Nee, kijk, het leuke is natuurlijk nu met de EK. En dat heb ik voor mezelf ook altijd. Elke dag, kijk, je kunt in je eigen dag natuurlijk ook denken, nou, hè, wat heb ik voor een perspectief vandaag? Wat waren de goede dingen? Hè? Uiteindelijk van de dag kun je zo'n klein taartje opmaken van 3 of 5 dingen. Dat je denkt, nou, wat was er leuk? Ja. En dat je was zomer, slecht weer, regen. Je kunt ook denken, hey, ik heb ook de zon tussendoor gezien. En dat is een oefening die eigenlijk iedereen aanraadt. Omdat je, als je dat heel frequent doet, dan ga je ook dat optimistisch gevoel gewoon een beetje kweken. Ja, dat is natuurlijk leuk. Ja. En belangrijk, hè? Belangrijk. Hè? Want we hebben een mooie serie, komt eraan op de EO. Gaat over hoop en optimisme. En dan zie je dat als je mensen kunt trainen, je kunt mensen trainen in optimisme. Ja. En heel simpel dus, wat ik net als voorbeeld gaf. En dan kan je dan ook wellicht misschien wat beter je doel bereiken. Het doel wat je anders niet zo gauw bereikt, nu wel. Nou, dat is natuurlijk ook heel, heel wat waard. Ja. Ik zie Marjolein van Kooten, psychiatrisch cabaretier. Nou, ik wil niet zeggen bedenkelijk kijken bij deze woorden, maar ja, wat ben jij aan het doen, Marjolein? Wat gebeurt er in je? Ja, ik ben dol op Erik Scherder, hoor. Laat ik dat vooropstellen. Hij is ook wel eens bij mijn voorstelling geweest. Maar ik heb een hele conferentie inderdaad over de dingen opschrijven waar je dankbaar voor bent aan het einde van de dag. Ik heb daar heel veel moeite mee. Ik weet dat het werkt, hoor. Maar wat schrijf je op? Maar als het werkt, waarom heb je er dan zo moeite mee? Ja, ik zie mezelf dan zitten met mijn dankbaarheidsschriftje. En ik denk, de helft van Nederland zit nu ook met het dankbaarheidsschriftje. Ja. En wat schrijf je dan toch in hemelsnaam op? Iedere dag weer. Meestal schrijf ik gewoon over wat ik gisteren heb opgeschreven. Oh, oké. Okay. Ja, we moeten toch nog met Marjolein kijken samen. Ja, we moeten een sessie plannen, Erik. Ja. Maar het leuke is namelijk dat hoop betekent eigenlijk perspectief. Als je teruggaat naar het EK, dat is dus echt weer, nou, er ontstaat hoop. En hoop betekent eigenlijk, je hebt een doel wat moeilijk te halen is. Nou, dat helpt voor de EK natuurlijk. Je weet de weg ernaartoe voor een deel, niet allemaal. En je moet dus moeite doen. Nou, dat is precies het gevoel dat wij zo meteen gaan krijgen als we het Nederlands elftal doen. Want dat zijn onze vertegenwoordigers in dat EK. Ja. Dus wat meneer de Boer ook zei, hè, het eerste wedstrijd, u zei het ook. De eerste wedstrijd cruciaal. En dan denk je, ai, ai, nou komt die hoop. En dan ga je naartoe leven. Ja. Dan wordt heel veel oxytocine vrijgemaakt. Dat knuffelshormoontje waarvan je denkt, wij zijn met elkaar superkrachtig. Wij gaan dat gewoon winnen. Ja. Dus, en dan ontmoeten we in de kwartfinale Portugal. En dan vliegen we eruit met 8 rode kaarten. Nee, dat is dus niet wat we bedoelen met een optimistische kijk op het. Ik vond het ook niet optimistisch. Nee, hè? Viel mij zelfs op. Ja. Nee. Maar goed, zo werkt het dus in onze hoofden. Zeker, juist met elkaar krachtig zijn, met elkaar zingen, met elkaar ernaar gaan kijken. Het gevoel van, wij gaan met elkaar naar de EK, dat is echt fantastisch. Dat wil je weer voelen, ook en zeker in tijden waarin we de ene crisis en de andere hebben gehad. Hè. Ja. Even daarover, en we doen dit niet voor niks, deze stelling ook. Het is niet per se een vrolijke tijd, toch, op dit moment? Nee, Nee. Absoluut niet. En je ziet natuurlijk, wij worden vooral onze aandacht getrokken naar negatief nieuws. Ja. En dat is natuurlijk volop en dat moet ook, want het heeft een waarschuwend effect. Ah, ja. Maar je kunt het natuurlijk ook, het is bijna alleen maar negatief. Mm-hmm. Dus vandaar ook onze hartekreet, laten we naar de positieve kant kijken. Precies, en daar biedt zo'n EK dan de mogelijkheid voor. Ja. Ja. Helder, meneer Scherder, dank u wel. Hoogleraar neuropsychologie. Dan gaan wij naar John van der Zeel, die belde ons. En hij is het eens met de stelling. Het kan weer wat verbroederen als we allemaal weer met een sjaaltje om op straat staan te feesten. Even vanuit gaan dat alles goed gaat. En ik had ook voorgesteld, misschien zou het leuk zijn als de partijleiders met z'n allen eens een keer gaan kijken samen. Dus nu hoor ik alleen maar allerlei verwijten over en weer. Dat ik denk, nou, ik ga eens 4 weken samen zitten. Timmermans en Geert Wilders samen met een oranje sjaal. Ik vind het een goed idee. En dan misschien dat je elkaar wat beter leert kennen. Ja. Al dus John van der Zeel. Ja, vind je een goed idee? Ja, vind ik een goed idee. Zie je het ook voor je, Timmermans en Wilders samen met een oranje sjaal? Eigenlijk wel. Ja? Ja. Dat zie ik best wel voor me. Wel interessant op zich. Toch? Ja, en misschien verbroedert het, misschien overbrugt het wat, verbindt het. Ja. Ja, en daar heb je ook wel behoefte aan. Ja, daar heb ik ook echt wel behoefte tussen aan. Tussen die twee ook. Ja, dat er wat meer gezamenlijkheid wordt uitgestraald. Ja. Okay. Jan-Willem van der Roest, goedemorgen. Goedemorgen. Lector sportmanagement en sportbusiness aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik heb begrepen dat bij u sinds gisteren de oranje vlaggetjes in de tuin hangen. Dat klopt. Ja. Mijn kinderen vroegen me om de vlaggetjes weer op te hangen. Dus dat heb ik gedaan. En ging dat met gezonde tegenzin of met vol enthousiasme? Nee. Toch wel enthousiasme. Hm. Nee, ik ben een zelf groot voetbalsupporter. Dus daar heb ik geen enkele moeite mee. Nee. We constateerden net dat evenementen zoals een EK voetbal... en ook wel ver komen in de Champions League... zorgen voor geluksgevoelens. Hè? Ja. Hoe komt dat volgens u? Nou, omdat sport het volgen van topsport over het algemeen gewoon zorgt voor plezier, blijdschap, passie, enthousiasme. Dat zijn de waarden die wij in ons onderzoek eigenlijk steeds weer terugzien. Waar Nederlanders het eerste van zeggen, dat is wat ik uit die sport haal. Hè. Veel meer dan bijvoorbeeld waarden als ik ga zelf sporten of het is belangrijk voor het land. In internationale erkenning en prestige. Nee, je ziet vooral die topsport, wat die doet is passie en enthousiasme oproepen. Ja, en het is een soort bevestiging van je identiteit. Of die pompt hem ook weer even een beetje tijdelijk op, zoiets? Ja, zeker. Het kan zeker ook een gevoel van identiteit geven. Ik denk ook zeker, de sport is gewoon voor heel veel mensen van veel betekenis. Dus het is zeker een persoonlijke identiteit. En bij zo'n EK komt daar natuurlijk ook wel iets van nationale identiteit en verbondenheid komt daarbij kijken. Ja, en hoe moet ik dat rijmen met, als we kijken naar het nationalisme, dat in Europa... Nou, dat speelt wel op dit moment, hè, zou je kunnen zeggen. We hebben net de verkiezingen natuurlijk achter de rug voor het Europees Parlement... waarin men toch ook vooral vanuit eigen land, zeg maar, stemt. Hè, en ook op een partij die zich daar hard voor maakt en niet per se pro-Europa is. Met andere woorden, hoe verhouden die zich tot elkaar? Nou ja, dubbel. Kijk, aan de ene kant is natuurlijk dat wat steeds benadrukt wordt... is het uitkomen voor het land. Hè. Ja. Oranje, rood-wit-blauw. Ja. Op een hele positieve manier, volgens mij... maar dat bevestigt toch vooral die nationale identiteit. Ergens zou je kunnen zeggen, zit er ook iets van een Europese identiteit. Ik denk dat dat op de achtergrond zit, maar hè, dat wat Europa betekent... Mm-hmm. is in zo'n Europees kampioenschap of misschien het behalen van Europees voetbal... als het gaat om clubvoetbal. Ja, het zegt iets over een soort van Europese identiteit. Ja, hoewel het heel beperkt blijft. Maar zeker voor een groep die misschien automatisch niet zoveel over het algemeen heeft. Dus als je het ergens ziet, concreet, aan de oppervlakte komen... dat die Europese identiteit, noem het dan maar zo even... dan is het daar, op dat soort momenten. Bijvoorbeeld ook het Songfestival. Nou ja, tot precies, voor kort dan. Precies, hè? Dat soort feestjes die zorgen in ieder geval iets voor... betekenis in Europese zin. Mm-hmm. Nogmaals... Ik denk dat de effecten daarvan vrij beperkt zijn. Ja, en heeft dat dan ook een effect op de lange termijn ook echt? Want je kunt ook bijvoorbeeld dat geluksgevoel, hè? Bijvoorbeeld als je dan een nieuwe broek bestelt online en die komt dan binnen, ben je even heel blij. Is dat hetzelfde soort geluk? Ja, zo is het ook met zo'n kampioenschap. Dat zorgt eventjes voor een piekje. En zeker als in ons geval Oranje het goed doet... dan zorgt dat misschien voor een iets langer aanhoudende piek. Wat wel zo is, denk ik in algemene zin... is dat de sport en het volgen van sport... gewoon voor heel veel mensen van grote betekenis is. Dus in het persoonlijk leven van mensen... betekent het gewoon iets om naar die sport te kijken... daar gelukkig van te worden. En als het EK voorbij is, staat het volgende grote evenement alweer voor de deur. Want dan gaan we wel weer richting de Olympische Spelen. Ja. En zo is dat wel een soort van continue betekenis die voor heel veel mensen echt heel belangrijk is. Ja, het is dus een soort pijnstiller, maar je moet wel blijven slikken. Want op een gegeven moment is het uitgewerkt. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, ja oké. Okay, ja. En zie je ook dat de behoefte daaraan groter is in tijden dat het wat minder leuk is in de wereld, zoals nu? Ik denk dat die behoefte er altijd is. Mensen geven gewoon heel veel betekenis aan sport, of het nu goed gaat of minder goed gaat. Ja. Datzelfde zien we voor het deelnemen aan sport. Mensen maken toch voor sport over het algemeen als eerste plek in hun agenda. Datzelfde geldt voor de wedstrijden van Nederland zelf toch. Die staan bij mij al heel lang in mijn agenda. Zodat ik daaromheen kan plannen. Zeg maar. Ja, ja. Want werkt het ook de andere kant op? Ik zeg net, ik schets even het doemscenario en ik wil niemand bang maken. Maar we vliegen eruit tegen Portugal in de kwartfinale. Ik zeg maar wat. Met 8 rode kaarten. Wordt weer zo'n hele ongezellige, nare wedstrijd. Zijn we dan ook en masse neerslachtig? Nee, dat valt mee misschien de eerste dag eventjes. Ja. Maar over het algemeen gaan we schouderophalend weer verder. En kijken we gewoon weer uit naar het volgende wat voor de deur staat. Ofwel de Olympische Spelen. Of voor de voetbalsupporters een clubvoetbal wat dan alweer bijna gaat beginnen. Ja. Dus die hele negatieve effecten die zien we eigenlijk niet terug in ons onderzoek. Nee. En is er eigenlijk nog een verschil te zien tussen in welke mate welke sport dan het meest verbroedert? Slaagt voetbal daar het beste in of beter in dan bijvoorbeeld atletiek, ik zeg maar wat, hoorde lopen? Ja, sport zorgt voor, voetbal zorgt voor die, voor die grote collectieve identiteit, omdat de meeste mensen toch wel iets met voetbal hebben. Ja. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die zich echt veel meer op bijvoorbeeld Olympische Spelen richten, omdat ze dat leuker vinden. Voetbal roept ook ergens wel weerstand op. Oh ja? Bij sommige mensen. Ja, oké, dat zijn de voetbalhaters, zeg maar. Ja, dan. Ja. En ook wel mensen die geïnteresseerd zijn in topsport, maar zeggen dat voetbal, dat liever niet. Ja. Maar dat is een kleine groep. Oké. Jan-Willem van der Roest, ik hoop dat de vlaggetjes nog lang in de tuin mogen hangen. Hoewel, daar ga je natuurlijk zelf over. Je kunt je gewoon laten hangen als we uitgeschakeld worden. Precies, ja. Dat zou goed nieuws zijn in ieder geval. Oké. Hartelijk dank. Lector Sportmanagement en Sportbusiness aan de Hogeschool van Amsterdam. Wie feest zegt, zegt Wolter Kroes natuurlijk. Goeiedag, goedemorgen. Goedemorgen, ja. Goedemorgen. Nou, daar ben je dan. Ja, ik ben heel even de auto uitgestapt. Ik denk, dan heb je even beter ontvangst misschien. Heel verstandig, ja. Nee, de ontvangst is echt helemaal top, volgens mij. Ja, dankjewel. We kennen jou toch even, misschien ten overvloede, maar we gaan toch nog even een stukje laten horen van Viva Hollandia. Top. Als het goed is. Maar die is, geloof ik, even niet op dit moment. Hebben we die paraat helaas. Gelukkig kennen de mensen het liedje. Dat zo ingewikkeld is. Ja, precies. Nou, ben jij de man die het oranje gevoel moet aanwakkeren? Heb je daar eigenlijk altijd zin in zelf? En dan niet meteen ja zeggen zo enthousiast, maar gewoon even eerlijk. Nee, ik snap wat je bedoelt. Nou ja, eigenlijk wel ja. Eigenlijk wel ja. Want kijk, FIFA gaat in origine over we houden van het leven, de liefde en de lust. En het is gewoon een waanzinnige feestplaat altijd geweest. Ja. Tijdens EK, WK, een Max Verstappen, als Nederland met tennissen wint, met hockey wint, het maakt eigenlijk niet uit. Als het om oranje gaat, dan wordt FIFA gedraaid. En daar ben ik wel apen trots op natuurlijk. Dus ik heb daar wel altijd zin in, want het verbroedert, het maakt de mensen blijkbaar heel erg vrolijk en blij. Nou ja, bijvoorbeeld, gisteravond stond ik in Arnhem, in Papendaal, op het grote sportcomplex van 5000 man. Mm-hmm. En dan gaat die tent helemaal los op FIFA. Vorige week Concertgebouw. Het is echt een liedje waar de mensen blijkbaar heel vrolijk en blij van worden. En ik dus ook. Dus een hele dikke ja dat ik nog steeds blij ben als ik het liedje mag zingen. Ja, je bent dankbaar. Maar je maakt mij niet wijs dat je het nummer wel eens, dat je het wel eens zat bent. Dat je denkt, jezus. Nou, dat klinkt heel gek, maar dat is echt niet waar. Weet je, zolang het publiek het leuk vindt en uit zijn dak gaat. Ja. En staat mee te zingen en je ziet die armen om elkaar heen slaan. En de handen gaan omhoog, de glazen gaan in de lucht. Je ziet mensen helemaal, dan maakt mij dat ook blij. En ja, dat geldt ook voor zo'n hele nacht liggen dromenplaat bijvoorbeeld. Dat doe ik nu ook al vanaf, FIFA is al vanaf 2008 en die andere is vanaf 1998. Ja. Ja, ik doe dat nog steeds met net zoveel plezier als dat ik hem voor de eerste keer deed. Dat klinkt gek, maar het is echt waar. Ja, ik geloof je ook. Ik geloof je gewoon. Echt waar. En als jij nou, want je, net als iedereen, volg jij ongetwijfeld ook het nieuws. Hè? Op de een of andere manier wel. Zeker. Denk ik. Ben je het ermee eens dat het niet per se een vrolijke tijd is? Of, ja, het is een verschrikkelijke zo? Tijd. Ik ben het helemaal met je eens. Weet je, de mensen zijn neerslachtig een beetje. Ja. Er gebeurt te veel. Er is veel te veel ellende op het continent. Je ziet ook op het journaal alleen maar nare berichten. Het is verschrikkelijk slecht weer. Ook nog eens een keertje dit jaar. Daar worden de mensen ook niet vrolijk van. Dus ja, dan is juist de behoefte aan muziek is heel groot. De mensen willen juist even weg uit de ellende. Even niet na hoeven denken over wat er allemaal gebeurt. Ja, en dat merken wij natuurlijk wekelijks 5-6 keer in het land. Mm-hmm. Dat de mensen gewoon behoefte hebben aan plezier en gezelligheid. Ja, dat zijn de mensen. Hoe zit het met de mens Wolter Kroes zelf? Heeft het zijn weerslag op jou ook, of niet? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik probeer niet elke dag meer naar journaals te kijken en dat soort berichten te volgen. Maar ja, je ontkomt er natuurlijk niet aan, want je hebt je socials, je hebt televisie, ja. Het komt er eigenlijk. Ja, weet je, op een gegeven moment moet je ook denken van, weet je, het is nu, ik doe gewoon mijn ding. Ik zing, ik maak mensen blij, ik probeer mensen te raken en wat er omheen gebeurt, als jij daar helemaal in meegaat, mm-hmm. Ja, dan word je als artiest ook neerslachtig. En dan komt het niet goed, ben ik bang. Ja, nou ja, het kan ook een enorme boost geven om juist mensen dan op te vrolijken als je heel goed doorhebt wat er speelt. Ja, maar dat doe ik echt. Ja. Dat doe ik ook echt. Ja. Dat is wel echt mijn ding. En daar hoef ik heel gelukkig helemaal geen moeite voor te doen. Ja. Want ik ben echt een mensenmens. Maar je hebt wel gelijk dat er heel veel narigheid op dit moment is overal. Ja. En dan is muziek echt verbindend. Ja, en dan een plaat als Viva Hollandia. Ja, die verbondener kan bijna niet, hè, zou ik bijna willen zeggen. Zit er ook een zweempje nationalisme in? Zit er ook wat nationalisme in dat lied, Viva Hollandia? Nou, kijk, ik zeg niet dat het een volkslied is, maar het is, mm-hmm. Het is wel echt een verbindplaat. We zijn er weer bij en dat is prima, Viva Hollandia. De kreet is natuurlijk al heel sterk. En je merkt gewoon, want het mooie is, als ik Viva ga zingen, dat doe ik eerst het Wilhelmus tegenwoordig, de voren stukje. Oh. En dan hoor je echt die zaal helemaal op Wilhelmus meezingen. En dan komt Viva, dan ontploft de boel. Ja. Het is wel een stukje chauvinisme natuurlijk. Ja, terwijl, ja, en, nou ben ik, en nou ga ik heel eerlijk zijn, want ik denk dat de Duitsers heel blij zijn dit jaar. Viva Hollandia is officieel Viva Colonia. Hè? Dat is een Duitse plaat. Okay, het is van die Heuner. Uit, ja, ja. 40 jaar oud of zo. Een bewerking. Oké. Okay. Nou, Wolter, ik wens je een heel mooi EK toe. En volgens mij komt het helemaal goed met jouw gemoedstoestand. Ja, ik hoop dat Nederland het sowieso goed gaat doen. Want we kunnen wel natuurlijk in Nederland nu gebruiken dat alles oranje wordt. Dat nou de cafés gaan lopen, de horeca het goed gaat doen. En dat we weer met z'n allen eventjes één zijn met ons elftal. Want nou, dat moet nog wel even gebeuren, heb ik het idee. Ja, precies. De hoofd en de harten moeten nog even echt aangezet worden. De koorts is er nog niet. Zeg maar. Lichte verhoging, Wolter. Dank je wel. Ja. En een fijne dag. Francisca Wagenmakers, goedemorgen. Lid van onze community. Jij bent zelf geen groot voetballiefhebber, maar je geniet wel van het plezier dat anderen eraan beleven. Dat is toch heel mooi. Goedemorgen. Ja. Ja. Goedemorgen. Ja, en dat is ook zo. Dat biedt jou dan weer troost en afleiding. Ja, dat vind ik ontzettend leuk om te zien. Mensen die zo enthousiast zijn, waar zoveel energie uitkomt. En ja, er zit zo'n gemeenschapsgevoel in. En dat is heel leuk om te zien. Oké, nou, met deze mooie woorden gaan we afsluiten. Dank je wel, Francisca, voor deze korte reactie. Tot zover deze Stand.nl met de stelling: het EK voetbal is een welkome afleiding. We gaan uiteraard verder praten via NPO Radio 1 en dan vooral in onze community. Als u nog geen lid bent, meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. De Orgelsymfonie van Saint-Saëns klinkt in de grote zaal extra mooi. En Nelson Gurner speelt Ravel's Jazzy Pianoconcert in G op 17 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Ik heb ALS. Ik ben niet meer te redden. Maar jouw steun geeft toekomstige patiënten wel een kans. Doneer nu op ALS.nl. Geen tijd te verliezen. Dit was mijn afscheidscommercial. Alvast bedankt. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. We zijn er weer bij deze zomer. Bij de strijd. En daar gaat hij, Vingegaard. Bij de verrassing. Ja, naar de finale. Dus toch. Bij de ontlading. En de bal gaat in. Het EK, de Tour de France, de Olympische Spelen en de Tour de Femme. De NOS is altijd en overal bij deze zomer. Dan ben jij dat ook. De NOS Sportzomer beleef je bij de NPO. NPO Radio 1. 10 uur. Karl-Johan de Zwart. De koning liet zich er kort over uit tijdens het staatsbezoek. Als ambtenaren niet voor een PVV-minister willen werken, staat het ze vrij om ontslag te nemen. Of, zeg ik met het mediaforum in gedachten, heel veel lekken naar de pers. Dat zometeen. Nu eerst de derde dag in de zedenzaak tegen Ali B. is van start gegaan. Dat nu in het NOS-journaal met Sit van der Linden. Het Openbaar Ministerie komt vanochtend met een strafeis. Ali B. wordt verdacht van 2 verkrachtingen en 2 aanrandingen van in totaal 3 vrouwen. Vooraf zei de rapper dat hij de dag met vertrouwen tegemoet ziet. Ik ben zo blij dat we een rechter hebben. Ik ben hier voor de rechter. De rechter bepaalt, de rechter weegt af. Het is onafhankelijk. Vrouwen justitia. Het is niet vrouwen justitia. Het is gewoon zoals het hoort. En ik heb ongelooflijk veel vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat en in de rechter. En ik hoop nu dat ik dit eindelijk mag delen. Meer wou ik niet dan 2,5 jaar. De rechtbank heeft een derde zittingsdag toegevoegd omdat het niet lukte de zaak gisteren af te ronden. Opnieuw melden minder mensen zich ziek. Volgens het CBS was het ziekteverzuim in het eerste kwartaal van dit jaar 5,5% lager dan vorig jaar. En ook vorig jaar was er sprake van een daling ten opzichte van het jaar ervoor. In de horeca melden de minste mensen zich ziek. Het ziekteverzuim ligt het hoogst in de gezondheidszorg. In een open brief in Trouw laten organisatoren van pro-Palestijnse protesten op universiteiten weten dat ze doorgaan met die acties. De schrijvers spreken namens actievoerders op 14 universiteiten. Het doel van de demonstranten is nog niet bereikt. Ze eisen dat de universiteiten alle banden met Israëlische organisaties verbreken. Op Curaçao is woensdagavond nog iemand aangehouden voor de moord op een Nederlandse marechaussee. Het is een 22-jarige man die zichzelf meldde bij de politie. Eerder werd al een 25-jarige man aangehouden. De marechaussee werd 2 weken geleden doodgeschoten bij een woningoverval. In Saoedi-Arabië begint vandaag de Hajj, de bedevaart voor moslims. Die duurt 5 dagen. In Mekka worden 2 miljoen moslims verwacht. Elke moslim die het zich kan veroorloven, moet 1 keer in zijn leven deze reis maken. En vandaag begint in Duitsland ook het Europees kampioenschap voetbal. In München speelt het gastland tegen Schotland. Ruim 100.000 Schotten zijn voor die wedstrijd afgereisd naar München. In totaal worden er tijdens het toernooi ruim 14 miljoen bezoekers verwacht. Hulpdiensten hebben in Antwerpen een 4e lichaam onder het puin vandaan gehaald van het appartementencomplex waar gisteren een explosie was. De bovenste 2 verdiepingen van het gebouw in de wijk Hoboken werden bijna volledig weggeblazen. Er zijn nog 3 zwaar gewonden en zeker 1 bewoner wordt nog vermist, zegt de brandweer. We nemen het zekere voor het onzekere. Dus de brandweer die zal nog zeer minutieus de brokstukken ruimen en kijken of daar nog iemand te vinden is. De zoekactie ging de hele nacht door, maar wordt bemoeilijkt vanwege instortingsgevaar. Tijdens een gemeenteraadsvergadering in Den Haag is afgelopen woensdag iemand gewond geraakt. De gemoederen liepen hoog op tussen voor- en tegenstanders van sloopwoningen. Tijdens een emotioneel betoog van een van de bewoners werd er op de publieke tribune gelachen. De man gooide daarop zijn map hard het publiek in. En ik roep jullie allemaal op, zorg je voor. Zorg je voor. Nee, nee, dat wil ik niet. Ik schors de vergadering. Ik schors. Ik zet de knop, ja. Ja, daar werd een tegenstander geraakt die een snee bij zijn oog opliep. De aangevallen bewoner gaat aangifte doen. Het weer, het is bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt vandaag 15 graden op de Wadden tot 18 graden in het zuiden en zuidoosten. Later vanmiddag is er af en toe zon, maar vanavond en vannacht volgen weer regen- en onweersbuien. Ook morgen is het wisselvallig, dan is het een graad of 18. En de verkeersinformatie met Arnoud Broekhuis van de ANWB. Goedemorgen, Arnoud. Goedemorgen. Er staat zo'n 35 kilometer file in ons land. Files met flinke vertraging staan er op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 2 kilometer na een ongeluk. De weg is dicht en het verkeer wordt via de vluchtstrook omgeleid en de vertraging is inmiddels een half uur. En ook een half uur vertraging heeft het verkeer op de A12 Den Haag richting Utrecht. Door de werkzaamheden staat tussen Reewijk en De Meern 9 kilometer. Be Short verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar besjoerd.nl. Be Short, beter verzekerd. Voor het Holland Festival spreekt Nadia Moussaïd vanuit de Gashouder in Amsterdam een aantal internationaal gerenommeerde kunstenaars. Ze maken stuk voor stuk vernieuwend, verrassend en inspirerend werk. En het is allemaal dit jaar op het festival te zien. Vanavond 22:30, VPRO NPO 2, Holland Festival. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar besjoerd.nl. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed, met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan? Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl. Ja, werkt wel. Social deal, deals die je niet mag missen. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Ontdek ook de beste wellness-deals op socialdeal.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Weer een kandidaat van Geert Wilders die voortijdig afhaakt. Wat zegt dat over het proces en ook over de samenwerking van de vier coalitiepartijen? Dat gaan we vandaag in ons Mediaforum bespreken. Met Bas van Sluis, onderzoeksjournalist bij het Dagblad van het Noorden. Kees Boonman, politiek commentator vanuit Den Haag. Goedemorgen, Kees. Zo, dat zingt lekker rond meteen. En spraakmaker is cabaretier Marjolein van Koten. Ja, bijna leek het of de hele ministersploeg compleet was. En toen kwam daar het nieuws over PVV-kamerlid Gidi Marcus over. De PVV'er wordt geen vicepremier en geen minister van asiel en migratie. We zijn zover in de kabinetsformatie. Dan moet de leider van de grootste partij, zijn meest vooraanstaande kandidaat, die moet hij op het laatste moment terugtrekken. Zoiets hebben we nog nooit gezien. Gidi Marcus hoor, dus niet in het volgende kabinet. Oppositiepartijen willen duidelijkheid over PVV'er Gidi Marcus hoor. Dit is al de derde voordracht van Wilders die misloopt in de hele kabinetsformatie. Ja, Kees Boonman, jij zit dus in Den Haag, om meteen maar even de thermometer erin te steken. Dan daar bij jou, welk gevoel overheerst daar vanochtend, the day after? Het is vooral hier heel erg stil. En ik hoor wel even mijzelf terug. Dit is even een technisch probleempje, geloof ik, met jouw verbinding. En dat zinkt hier enorm rond. Het is alsof we in een gewelfde grot zitten. Dus we gaan even kijken of we daar wat aan kunnen doen qua techniek. Even wat krantenkoppen. Vandaag komen we zo bij je terug, Kees. Even wat krantenkoppen van vandaag. De Telegraaf, topkandidaat PVV, afgetest. NRC, weer strand een kandidaat van PVV-leider Geert Wilders. Een inschattingsfout van Wilders. Het wordt in de media echt bij hem gelegd. Bas van Sluis, denk jij dat dat terecht is? Ja, ik denk wel dat het terecht is. Ik bedoel, het kan geen grote verrassing zijn dat hij, discutabel was. In 2010 waren er al verhalen over hem dat hij bemoeienis zou hebben met geheime diensten. Over Gidi Marcus hoor, ja. Ja, excuus. Hij is aangehouden met een vuurwapen. Daar had hij overigens een vergunning voor, maar hij mocht daar niet mee reizen. Dat is natuurlijk al heel bijzonder. En dan denk ik van ja, wat vaart er dan in je dat je toch deze man weer naar voren schuift als kandidaat minister en als vicepremier, dan denk ik van, dan heb je wel of een heel groot vertrouwen in het feit dat hij door die controle zou kunnen komen en in de man zelf. Ja. Maar ja, dit is dus, het werd net ook al gezegd, de derde. Eerst meneer Van Strien, Gon van Strien. Mm-hmm. Ronald Plasterk naar voren geschoven, ook met de patentaffaire, om het zo maar te zeggen. En nu deze konijn uit de hoge hoed. Ik vind het lastig. Ja. Marjolein van Koten, hoe heb jij dit gevolgd? Ja, ik ben ook communicatiewetenschapper, dus ik zie vooral heel erg de imagoschade. En dat begrijp ik niet. Ik begrijp niet dat je zulke grote risico's neemt of dat je zulke grote fouten maakt als alles afhangt van je imago, zoals bij een politieke partij. Je bedoelt dat hij niet wat zorgvuldiger is geweest in het naar voren schuiven van deze manier? Ja, dat die screening niet. Ik weet het niet hoor, want ik weet niet hoe zoiets werkt. Maar ik denk dan, hoezo is die screening dan niet beter? Zodat je daar eerder achter bent gekomen. Of heeft hij dan te weinig mensen waar hij uit kan kiezen? Dat weet ik allemaal niet. Nee, goed, dat zijn inderdaad te weinig mensen om uit te kiezen, is een van de verklaringen die wordt gegeven. Kees Boman, inmiddels is de verbinding enigszins hersteld. Als het goed is, we gaan even de proef op de som nemen. Een inschattingsfout van Wilders, zeg ik net. Maar ik denk dat Wilders gaat hij er echt wel helemaal alleen over? Of is er dan iemand in zijn omgeving die zegt, misschien niet zo handig om deze manier naar voren te schuiven? Ja, ik weet niet of dat nou per se een inschattingsfout alleen is. Het zou ook zomaar kunnen dat de andere partijen hebben gezegd, moeten we dit wel doen, moeten we dit wel willen? En die zeggen echt helemaal niets. En in die zin vind ik dat wel opvallend. Het is echt het toppunt van Radio Stilte. Dus ik weet niet of het alleen maar bij Wilders ligt. Maar even aan het begin van de uitzending vroeg je, hoe wordt daar hier in Den Haag op gereageerd? Nou, daar kan ik heel duidelijk over zijn. Het is hier ijzig kalm, zal ik maar zeggen. Behalve in de kamer van de formatie zag ik wel Dick Schoof net naar binnen gaan. Die ik hartelijk heb begroet en gevraagd heb wat ik zou moeten vragen. Maar hij wist het ook niet. Die jij hebt begroet en die je vroeg wat je hem moest vragen, dat wist hij niet. Nee, want hij weet natuurlijk ook wat de belangrijke vraag is. Hoezo, waarom, wat is zo'n onderzoek, wie bepaalt wat uiteindelijk. En daar wordt natuurlijk niets over gezegd. Nee. Nou moeten NSC, VVD en BBB op de een of andere manier, met deze minister, kandidaat-minister die nu dus weg is, hadden ze moeten gaan samenwerken. Zij weten ook wie die meneer is. Hoe gaat zoiets eigenlijk? Moeten die akkoord gaan zeg maar, met de man die Geert Wilders dan naar voren schuift? Of hoe werkt dat? Ik heb wel begrepen dat inderdaad alle partijen toch wel enigszins iets te zeggen hebben over elkaars kandidaten. En sowieso kan iedereen natuurlijk ook wel zeggen, nou, dat vind ik niks, moeten we dat wel doen, heb je niemand beters. Dus ik vind ook niet dat het alleen maar bij de partijleiders zelf ligt. Dus er zal wel degelijk het op elkaar worden afgestemd, ook of het past, of het kan, of iemand voldoende geschikt is voor een bepaalde functie, wat zijn of haar achtergrond is. Nou, dat wordt echt wel gezamenlijk besproken. Hm. En er zijn er natuurlijk twee die dat sowieso op tafel zullen moeten leggen. Dat is de formateur van Zwol. En de tweede is natuurlijk de beoogde minister-president Dick Schoof. Ja, maar hoe gaat dat dan tussen die vier coalitiepartijen? Hè? Want ik bedoel, toen de naam Marcus over bekend werd, verschenen er ook meteen publicaties. En nou, je hoeft er maar twee te lezen om te weten dat deze man niet geheel onomstreden zou kunnen worden. Dan zou je zeggen, dat weten ze bij NSC, VVD en BBB ook. En die moeten dan toch ook tegen Wilders zeggen op een gegeven moment, ja, sorry, maar dit wordt wel heel ingewikkeld voor ons. Wat zegt dit over de onderlinge verhoudingen? Dat die naam verder niet pas gisteren zeg maar van de kaart is gehaald dan? Nou ja, ik denk precies dat jij al zelf aangeeft wat daar gespeeld heeft. Ik denk dat er wel degelijk bij de drie andere partijen de opmerking is gemaakt, is dit wel een verstandig idee? En alleen al dat opmerken betekent dat er enige twijfel is. En dat kan natuurlijk bij die partijen die zo vastgeklonken zitten uiteindelijk aan deze coalitie en ook aan het beeld dat ze het echt willen steunen. Daar kan natuurlijk geen enkele twijfel bestaan over elkaars kandidaten. Ja, dat je niet iedereen apprecieert op wat hij of zij in het verleden heeft gezegd is nog tot daar aan toe. Maar je moet er wel straks volledig achter kunnen staan. Het moet niet zo zijn dat partijen straks, als ze op het bordes staan, ja, die kandidaten van mij die zijn hartstikke goed, maar die van de ander vind ik eigenlijk niks. Nee, dat zou je zeggen in ieder geval inderdaad. Wilders en niemand van de formerende partijen wilde verder commentaar geven. Trouwens, is dat niet ook niet een beetje raar? Onbevredigend ook natuurlijk? Ja, natuurlijk is dat onbevredigend. Dat is ook. Dat toont eigenlijk ook aan dat deze toch wel cruciale eindfase, dat die eigenlijk weer een beetje verraadt zoals dit hele formatieproces begon. Namelijk moeilijk, op kousenvoeten elkaar betreden, al dan niet zichtbare irritaties. En dit alles is niet echt een fijne start op weg naar het bordes. Nee. Eerder op de dag gingen gisteren ook de wenkbrauwen omhoog bij Renette Klever, de aspirant-minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. Bij jou ook, Kees? Ja, nou, in die zin, ik zie af en toe Ongehoord Nederland... en dan staat er bij haar, als zij in beeld is, politiek commentator. En toen dacht ik, goh, uiteindelijk kan je toch nog wel goed terechtkomen. Dus ik vind dat wel, wel knap. Nee, ik vind dat wel bijzonder dat deze, nou, laat ik het tussen aanhalingstekens zeggen... collega opeens zomaar uit de hoge hoed is getoverd. Maar goed, een oordeel kwalitatief daarover uit... Ja. Is misschien wat kras op dit moment. Bas van Sluis, misschien een gekke vraag... maar roept al deze commotie en al dit gedoe... Bij jou ook niet een beetje de associatie op met de formatie van de regering in het verleden... namelijk die met de LPF, weet je nog? Jij was toen politiek verslaggever in Den Haag. Ja, nou, ik vind dat toch een beetje mank gaan. Ja. Want de LPF werd plotseling geconfronteerd met de leider, de politiek leider... Pim Fortuyn, die werd vermoord... Ja. Toen had je Mart Herben en consorten... die moesten opeens van alles doen. En Geert Wilders zit al 20 jaar of iets dergelijks in deze positie. Heeft 20 jaar kunnen werken aan een organisatie. Maar we weten allemaal dat de PVV Geert Wilders is. En voor de rest een paar getrouwen... die ook al jaren met hem in de Tweede Kamer zitten. Maar voor de rest heb ik het idee... dat hij niet heel erg heeft gewerkt aan een solide... partij wat dat betreft. En volgens mij kom je er nu achter dat de vijver waaruit hij mag of kan vissen eigenlijk heel gering is. Want dan kom je dus met dergelijke kandidaten. En dat zie je ook bij de opvolger van meneer Marcus Sauer. Dat nu Marjolein Faber is. En dan zou iedereen kunnen zeggen Marjolein Faber. Maar dat voormalig Eerste Kamerlid van de PVV, nu Tweede Kamerlid. Maar die mevrouw heeft ook wel wat aan zichzelf hangen. Ik kan mij zelf nog het verhaal herinneren. Er was een steekpartij in Groningen op de Grote Markt. Ja. 3 mannen werden door een verwarde man neergestoken. Een Turkse jongen raakte daar gewond aan zijn nek. En mevrouw Faber die bestond het om te zeggen... ja, wat de media verzwijgt, maar ik u wel even ga vertellen... het was een Noord-Afrikaan die dat had gedaan. Wij hadden direct als krant door, dat klopt niet. Mevrouw Faber bleef bij hoog en laag vasthouden van... ja, mijn tweet klopt. Dat was natuurlijk een grap, een gimmick werd dat. Ja. Maar knijter serieus. Ik heb samen met Arnoud Bodder, was toen mijn verslaggeverscollega... het verhaal nog gebracht, bij de politie is onrust over het feit... dat uiteindelijk, de dader was een blanke man. Ja. Dit moeten jullie benoemen. Daar heeft het OM uiteindelijk ook voor gekozen... om tegenwicht te bieden aan dit valse nieuws. En deze mevrouw, ze gaan in principe nooit in op individuele gevallen. Dat hebben ze toen wel gedaan. Ja, ja. En dan nog een ander ding. Ze zit ook bij de Provinciale Staten van Gelderland. En ze heeft subsidiegeld verstrekt aan haar zoon... voor de website van de PVV. Dat zijn toch dingen dat ik denk van jeetje, Mina. Ja. Is het zuiver? Ja. Nou, en het zorgt voor veel commotie en ook onrust in Den Haag. Ook trouwens op de departementen wel en op de ministeries. Bas, schat jij in dat onwillige ambtenaren misschien gaan lekker richting de pers? Nou, ik denk dat wel. Ik voorspelde het ook. Nederland en Amerika zijn 2 totaal verschillende landen. Maar jullie kunnen je vast nog wel herinneren dat Donald Trump werd natuurlijk de president van de Verenigde Staten. En de New York Times en ook de andere kranten, die gedijden daar eigenlijk heel goed mee. De verslaggevers werden wel aangevallen door de aanhangers van Trump. Maar het abonneebestand bijvoorbeeld ging heel erg omhoog. Zij kregen echt informatie doorgespeeld uit hogere posities vanuit de regering, zeg maar. Ik schat in dat dat nu ook gaat. De koning, je noemde het net zelf al, heeft gezegd van ja, als een ambtenaar het niet mee eens is, staat hem of haar vrij om weg te gaan. Zullen we daar even naar luisteren? Okay. Nou, laat ik allereerst zeggen dat wij in Nederland een uniek ambtenaarssysteem hebben waar we echt trots op moeten zijn. Het feit dat de ambtenaar in Nederland loyaal is aan wie dan ook de politieke baas is, dat is iets wat een fantastisch systeem is, dat steun ik zeer. Maar het staat aan iedereen vrij om als hij met zijn of haar geweten niet overeen kan komen om een andere baan te zoeken. Ja, Kees, hoe bijzonder is dit eigenlijk, dat hij zich zo expliciet hierover uitspreekt? En is het verstandig, is de vervolgvraag dan? Nou, op de eerste plaats, qua bijzonder, laat ik hier eens ongecensureerd het woord extreem hangen. Ik vind het extreem bijzonder. Dit is een van de meest delicate formatieprocessen die ik de afgelopen jaren heb meegemaakt. En dat de koning, die overigens in het geheel niet meer betrokken is bij de formatie, sinds 2012 in ons bestel, daar daar een opmerking over maakt. Het feit dat hij er iets over zegt, betekent dat het een probleem is. Het feit dat hij daar een uitspraak over doet, betekent dat dat gevoel van ongemak, om het maar voorzichtig te zeggen, bij die departementen heel erg groot is, zichtbaar is, voelbaar is en waarschijnlijk ook onderling gezegd wordt en geuit wordt richting de top van de politieke leiding, of die nou demissionair op dit moment is of niet. En ja, het is natuurlijk ook wel voorstelbaar als je een minister krijgt op een departement die eigenlijk datgene waar, in dit geval zij voor is, laat ik ontwikkelingssamenwerking noemen, die in haar verleden eigenlijk alleen maar heeft gepleit voor het afschaffen van ontwikkelingssamenwerking, ja, dan is dat wel lastig voor ambtenaren. Als je een bewindsvrouw in dit, op dit moment, althans, je weet nooit hoe het over een paar uur is, mevrouw Faber de verantwoordelijkheid geeft over het asiel- en migratiebeleid, die eigenlijk een hele simpele oplossing heeft voor dit probleem. En hij komt Nederland nadat we eerst iedereen eruit gekieperd hebben. Ja, dat is voor ambtenaren best wel lastig. Ja, goed. Nou zitten we een tijdje te mopperen hier. En kritisch te zijn ook. Zijn we te cynisch misschien, Kees, of niet? Nee, ik vind het ook niet mopperen. Ik vind het ook niet cynisch. Niet om jou tegen te spreken. Maar wij proberen de feiten enigszins te analyseren. Ja. En daar waar de sprake is van verwondering, een tamelijk fundamenteel begrip in de journalistiek, dan is hier wel ernstig sprake van verwondering, op zijn minst. En ook wel zorg natuurlijk, want zo'n constatering over de positie van ambtenaren in relatie tot aan wie ze dienstbaar moeten zijn, een bewindsman of een bewindsvrouw, dat is echt wel een dingetje wat iets zegt of kan zeggen over hoe het bestuur functioneert. Ja, goed, daarover gesproken. Bas van Sluis, nog even kort. Goed nieuws voor het noorden wel, hè, want dit kabinet staat zich erop voor dat ze zich gaat inspannen voor de gebieden buiten de Randstad. Zie jij dat terug? Nou, niet per se dat, maar ik denk dat je doelt op Eddy van Marum. Ja, precies. Want die wordt staatssecretaris. En staatssecretaris Herstel Groningen. Ja. En volgens mij, ik weet het niet zeker hoor, maar volgens mij is dat het voor het allereerst dat er een provincie genoemd wordt als zijnde waar een staatssecretaris verantwoordelijk voor is. Nou, is er ook voldoende in Groningen waar een staatssecretaris verantwoordelijk voor zou moeten zijn? Je hebt nu Hans Veilbrief, die doet dat overigens, naar mijn bescheiden opvatting, heel goed. Kan ook best veel vertrouwen wegdragen vanuit Groningen, of krijgt veel vertrouwen vanuit Groningen. Eddy van Marum komt zelf uit Groningen. Heeft er verstand van, heeft ook mensen bijgestaan die last hadden van schade en herstel. Dus in die zin ben ik wel blij mee. Ik ben het overigens eens met Kees, hoor. Het is goed om de feiten te benoemen. Tegelijkertijd zie ik ook wel mensen in deze waarvan ik denk van, die kunnen echt wel wat. Nou, Eddy van Marum, ik ken hem zelf niet heel goed. Dus daar durf ik eigenlijk weinig over te zeggen. Je bedoelt, er komen ook wel wat stevige namen voor in deze ploeg. Eddy van Heijem ken ik nog als oud-CDA-Kamerlid. Is gewoon een hele degelijke man. Is gedeputeerde geweest. Degelijke vent. Weet echt wel waar hij het over heeft. Femke Wiersma is nu Friese gedeputeerde voor de BBB. Ken ik overigens niet zo heel goed, maar komt heel stevig over op mij en heeft een hele duidelijke visie. Nou zijn er nog wel een paar waarvan ik denk, maar dat neemt mijn grote zorgen met PVV-leider Geert Wilders, en ik blijf het toch maar herhalen, die ons journalisten tuig van de richel noemt. Ja. Daar wil ik echt even heel duidelijk over zijn. Die heeft nu een paar mensen naar voren geschoven waar ik hele grote twijfels over heb. Ja, in ieder geval, Kees, journalistiek wel interessant. Ja, dit is elke uur. Ik bedoel, ik zit nu in deze uitzending. Ik was heel vroeg hier in de Kamer. Het trof Dick Schoof. En nu denk ik alweer, hoe zou de situatie en de functies van het kabinet inmiddels weer gewijzigd zijn? Nou ja, bij wijze van spreken. Ja, beetje flauw. Goed, blijf daar vooral ook. Ja. Gaan we intussen ook naar jouw mediamoment. Want dat is de Nipkow-schijf voor de al veel besproken dramaserie De Joodse Raad. De prijs voor het beste televisieprogramma. Volkomen terecht volgens jou? Jazeker. Ik moet eerlijkheidshalve wel erbij zeggen dat ik toch wel af en toe mijn handen vastgreep aan de leuning in de stoel. Omdat ik het keihard vond. Niets ontziend het dilemma tussen verzet plegen, niet meedoen, wantrouwen en eventueel er toch nog proberen het beste van te maken. Nou ja, wat de Joodse Raad probeerde te doen. En we weten ook hoe het allemaal afliep. Dus ik heb daar wel met een beetje knarsetandend naar gekeken. Ik vond het eigenlijk heel erg zwaar. Ik vond het misschien ook wel te hard op sommige momenten, maar dat zegt meer over mij, denk ik. En dat zegt niets over de kwaliteit, maar de acteurs Pierre Bokma, Claire Bender, Jack Woutersen, Malou Gorter. Dit is verdiend en het is mooi dat dit een positief feit is wat de NPO het afgelopen jaar heeft voortgebracht. Bas van Sluis, jouw mediamoment, want gisteravond was het dan zover, de laatste uitzending van Op 1. Het is bijna 11 uur. Welkom bij überhaupt de allerlaatste Op 1 ooit. Speciale uitzending van Op 1, ja, we hebben het eigenlijk al gezegd. Ja, want na 4,5 jaar gaan we stoppen. Maar niet nadat we met al onze vaste presentatoren en ons gezicht uit Den Haag terug gaan kijken op de afgelopen nieuwsjaren. Ja, we gaan het niet over onszelf hebben, dat zouden we natuurlijk nooit doen. Hè? We zijn van televisie, niets over jezelf. Ja, Bas, ga je het missen? Nee. Nee, sorry. Ik moet het even bij mezelf houden, want er zijn ongetwijfeld mensen die hier met veel plezier naar hebben gekeken. Ik heb gisteravond gekeken en ik dacht, waar kijk ik naar in godesnaam? Zit ik naar een redactievergadering van een televisieprogramma te kijken? Of naar een café waar ze met elkaar oude verhalen aan het opdiepen zijn en met elkaar aan het ginnengappen? En die mensen die daar zaten zijn allemaal serieuze mensen en die kunnen echt wel wat. Maar ik vond dit zo misplaatst. Er gebeurt zoveel. We hebben de hele uitzending hebben we het er al over. Als je dan journalistiek wil zijn, wees dan ook journalistiek. Ja. Ik vond dit echt belachelijk. Niet op deze manier eruit gaan. Nee, gênant. Ja. Kees Boman, in de beginperiode kreeg dit programma met corona natuurlijk de wind in de zeilen. Hè. We waren allemaal massaal op zoek naar informatie. Maar daarna ging het met de kijkcijfers toch een beetje bergafwaarts. Meer dan 20 presentatoren, verschillende omroepen. En dus ook omroepbazen die erbij betrokken waren. Is dat ook niet een beetje vragen om problemen? Is het niet een soort van, zeg maar, een monsterlijk lichaam geweest ook? Ja, nou ja, dat is de publieke omroep in zichzelf al. Hè. Dus dit is altijd het doel om een goed programma te maken met de beste mensen, inhoudelijk sterk, wat een talkshow zou moeten kunnen zijn. Nou ja, dat is niet gelukt, juist door al die samenwerkingsverbanden. Maar ik moet wel zeggen, toen het begon had ik twijfels over het wisselen van die presentatoren per dag. En dat ging in het begin toch best goed. Ja. Maar daar was natuurlijk ook de mazzel, tussen aanhalingstekens, dat wij allemaal elke dag het nieuws wilde weten over de coronacrisis. Dus dat had hoge kijkcijfers. Maar later moet ik toch wel eerlijk gezegd bijschuiven bij de opmerkingen van Bas. Ik vond het zelf vaak werk in mijn geval. Zit er nog een politicus in? Gaat het nog iets wat ik moet onthouden en waar ik wijzer van word? En dat is toch dikwijls niet het geval geweest. Altijd veel te veel mensen aan tafel. Altijd iets leuks erbij. Ja, dat hoeft voor mij helemaal niet. En wat ik het pijnlijke vind is inderdaad, nou ja, we zagen gisteren dus eigenlijk een personeelszijde, afscheidsfeest. Nou, ik vind dat je die dingen niet moet uitzenden. Dus dat had iets potsierlijks. Maar erger vind ik dat überhaupt zo'n programma dan stopt. En dat er maar één talkshow is op een andere zender door Anje Zomer, die het hartstikke goed doet. Waar wij het moeten doen met een stand-in politiek commentator, heette de Jack van Gelder, die ik in de sport fenomenaal vond, maar qua politiek volgens mij nog wel wat dingetjes moet doornemen. Ja, dus wat dat betreft voor jou geen alternatief, de Oranje Zomer, voor Op 1? Dat is wel een alternatief om te kijken naar een leuk programma. En Helene Hendricks doet het hartstikke goed. Maar het is jammer dat de publieke omroep schijnbaar vindt dat de vakanties weer vroeg mogen beginnen dit jaar. Oké, goed. We gaan in ieder geval kijken hoe de opvolger van Op 1 het gaat doen. Inmiddels is binnengekomen, op kousenvoetjes zeg ik dan altijd, Evelina van Rijswijk met de taal onder haar arm van de afgelopen week. Ja, goedemorgen. Nou, de opstelling is bekend. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Behouden moet. Nee, ik heb het niet over het Nederlands elftal. Ik bedoel de opstelling van het kabinet Schoof 1. En de vijver bleek erg klein om uit te vissen. De pool was wat troebel en de bodem bleek vooral bij de PVV al snel in zicht. Maar er waren net genoeg mensen ijdel genoeg om toe te treden tot dit niet bepaald extra parlementaire, maar wel radicaal rechtsgetinte kabinet. En de formateur die gaat alle kandidaat bewindslieden nog uitgebreid spreken en dan ergens komende tijd krijgen we voor het eerst een hoorzitting. Kandidaat ministers en staatssecretarissen zullen dan eerst een praatje over zichzelf houden van max maximaal 4 minuten... en vervolgens vragen beantwoorden van Kamerleden over hun verleden, geschiktheid en motivatie. En ik dacht, hoe zal dat verhoor gaan? Nou, ongeveer zo. Geachte. Of nee, dat is deze keer misschien niet een goede aanhef. Beste. Nee, ook niet. Nou ja, beoogd minister van Asiel en Migratie. U vindt deze hoorzitting vast een geweldig idee, aangezien u recent nog pleitte voor tribunalen voor uw medekamerleden die u landverraders noemden. Ik kom tot mijn vraag. Voor wie gaat u zich als minister van Asiel en Migratie het minste inzetten? Voor, en ik citeer... gelukszoekers uit Afrika. Of, en ik citeer weer... achterlijke Midden-Oosterse zandbaklanden. Of wacht, deze vraag was natuurlijk nog bedoeld voor de niet meer zo beoogde PVV-minister Gidi Markeshauer. Kandidaatministers worden op dit moment misschien niet gescreend op tact of kennis of inlevingsvermogen of eventuele racistische neigingen. Maar de AIVD en Belastingdienst die checken nog wel of er integriteits- of vertrouwenskwesties zijn die een probleem kunnen zijn. Of je gevoelig informatie doorspeelt aan Israël bijvoorbeeld, of nou, ik zeg maar wat, een wapen meeneemt naar een viering van het zoveeljarig bestaan van datzelfde land. Dag minister was misschien een beter begin geweest van deze hoorzitting. Goed, we gaan door met de vervangende kandidaat. Marjolein Faber, beoogd minister van Asiel en Migratie namens de PVV. Kunt u begrijpen dat er mensen in Nederland zijn die vrezen dat u een hardvochtige minister van Asiel en Migratie zult zijn? Ik hoef dat allemaal niet te begrijpen. Moet er gewoon vanaf uitzetten. In het hoofdlijnenakkoord staan allerlei asielmaatregelen die in strijd zijn met internationale afspraken en verdragen. Hoe kunt u iets verdedigen wat helemaal niet klopt? Mijn tweet klopt. Sorry, volgens mij is dat niet helemaal een antwoord op de vraag. Nogmaals, mijn tweet klopt. Gaat u zich de komende jaren dan voor de volle 100% inzetten voor, nou ja, ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking? Aftreden ga ik niet doen. Goed, we gaan verder. Renette Klaver, u was enkele jaren PVV-Kamerlid, presentator bij het Zwarte Pietenjournaal van Ongehoord Nederland, en u wordt nu minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp. Wat is eigenlijk uw visie op ontwikkelingssamenwerking? Het eigen risico afschaffen en dat dekken door het afschaffen van ontwikkelingshulp. U wordt dus eigenlijk minister tegen ontwikkelingshulp. Ja, daar lijkt het wel op, hè? U raakte eerder al eens in opspraak omdat u zelf vermogensbeheerder noemde, maar geen vereiste beroepsvergunning had. Wilt u minister zonder portefeuille worden of eigenlijk minister met een lege portefeuille, zodat u die fout niet meer kunt maken? Oh, wat een hypocriete vraag, zegt ze dan. Ik ga door naar de volgende kandidaat. Ja, ik weet ook alle antwoorden al. We stellen één vraag. Ik ga door naar de volgende kandidaat. Nou, het gaat nu helemaal mis. We stellen één vraag en niet doorvragen, alstublieft. Dat had ik namelijk nog niet uitgelegd. Tijdens de hoorzitting mag elke fractie maar één vraag stellen en niet doorvragen. Net als bij de eerste persconferentie met Dick Schoof. Dick Schoof die... volgens mij hebben we geen fragmenten. Nee, de techniek laat ons even in de steek. Nou, dan ga ik even vertellen dat Dick Schoof nog wel verbaasd was. Hè, dat hij gevraagd werd voor die functie. Dat had ik niet verwacht dat hij hier vandaag zou staan. Ik zou hem dan ook vragen. Dat klinkt alsof u niet heel goed nagedacht heeft over de gevolgen van uw besluit. Kunt u zich wel vinden in het gedachtegoed van de PVV? En dan zou hij zeggen, ik ben partijloos. Dan vind ik de vraag naar verwantschap niet relevant. Goed, het wordt nog wat, komende weken, maanden of misschien wel jaren. En we zullen het dus met deze spelers moeten doen. Hopelijk wordt er snel gewisseld en heeft dat andere team dat voetbalt meer succes. En de techniek ook. Dankjewel, ja, Evelien van Rijswijk. Fijn dat je er was. Bas van Sluis, bedankt. En ook Kees Boonman. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws met Sid van der Linden. Het Openbaar Ministerie komt vanochtend met de strafeis in de zaak tegen Ali B. De artiest wordt verdacht van 2 verkrachtingen en 2 aanrandingen van in totaal 3 vrouwen. In Zwitserland zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een explosie in een parkeergarage. Volgens de politie gaat het om een ondergrondse parkeergarage in de stad Nussbaumen bij Zürich. Wat er is ontploft is niet duidelijk. Ook was er brand. Naast de 2 doden zijn 11 mensen licht gewond geraakt. Na maanden van krimp is de export van Nederlandse goederen weer gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was de goederenexport in april 2,3% groter dan in dezelfde maand een jaar geleden. Vooral chemische producten, eten en alcohol zaten in de lift. De Swifter Bandman heeft een make-over gehad. De reconstructie van een man die in de prehistorie in Flevoland leefde klopte niet helemaal. Met nieuw DNA-onderzoek werd duidelijk dat zijn haar en huidskleur donkerder waren. De reconstructie is daarom aangepast en hij staat weer terug in Museum Batavialand. De verkeersinformatie met Arnoud Broekhuis. Hoe gaat het op de weg? Zo'n 60 kilometer file inmiddels. Files met flinke vertraging staan er op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken 7 kilometer na een ongeluk. De vertraging is daar een half uur. Aan de andere kant richting Apeldoorn staat bij Barneveld 6 kilometer. Dat kost je een kwartier. Op de A12 richting Utrecht, daar wordt nog altijd gewerkt tussen Reewijk en de Meern. Kost je 20 minuten extra. Op de A15 richting Nijmegen voor knooppunt Valburg 5 kilometer na een aanrijding. Die file kost je een kwartier. En ook problemen op het spoor, want tussen Gouda en Zoetermeer en tussen Lage Zwaluwe en Breda rijden tijdelijk geen treinen. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Als het gaat om koloniale roofkunst, dan komt er vaak veel emotie bij kijken. Hoe breng je die emoties over in een toneelstuk? Nou, daar heeft theaterschrijver Maxine Palit de Jong hard aan gewerkt. En haar toneelstuk Roof is nu in première gegaan. Welkom, Maxine. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Je was gisteren bij de voorstelling. Hoe is het voor jou eigenlijk om als schrijver om dan te zien hoe je stuk wordt opgevoerd? Oh, dat is geweldig. Het is heel mooi om te zien hoe alles bij elkaar komt en hoe het verhaal verteld wordt en de... het publiek reageert. Ja. Het is heel bijzonder. Oké, we gaan het zo hebben over wat jij beoogt met dit stuk. Het stuk Roof. En met spraakmaker en cabaretier Marjolein van Koten. Zij heeft gezelschap gekregen van psychiater Niels Mulder. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom ook. Ja, het hebben van een depressie of een burn-out wordt steeds meer bespreekbaar. Taboe is daar wel een beetje vanaf, geloof ik. Maar dan willen we als maatschappij en omgeving wel graag dat je er wat van leert en er sterker uitkomt. Nou, dat maakt het moeilijk voor mensen die dan weer terugvallen. Gaan we zo meteen bespreken. Maar eerst gaan we geheel vrij van enige mening en op zeer feitelijke wijze naar de vraag van onze spraakmaker. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Verslaggever Marcel Dekker heeft de mooie binnenstad van Gouda opgezocht om zo aan het begin van het weekend op volle kracht aan de slag te gaan voor onze spraakmaker. Toch, Marcel? Nou ja, of de binnenstad van Gouda mooi is, dat mag je eigenlijk niet zeggen. Hè? Dat is een mening. Mooi is een mening. Kan zo 10 mensen noemen die al die goudse poppenhuisjes met de grond gelijk zouden willen maken, Carl-Johan. Al is het wel een welgedeelde mening, een veelgedeelde mening dat die goudse binnenstad mooi is. Maar dat maakt het nog niet tot een feit. Nou, zie daar de aanloop naar de vraag van Marjolein van Koten, die over meningen gaat. Toch, Marjolein? Ja, dat klopt. Ik vraag mij af, hoe kan het nou toch dat er zoveel mensen zijn die niet gehinderd door feitenkennis overal toch een mening over durven uitspreken? Ja, nou, dat had ik kunnen vragen aan een psychiater of een psycholoog of aan mijn echtgenoot of aan mijn TikTok-kinderen. Had allemaal gekund. Maar nee, ik heb gekozen voor een filosoof, Marjolein. Oh. Lammert Kamphuis is zijn naam. Ik sprak hem eerder. Hij kon vandaag niet live bij de microfoon staan, helaas. Want filosofen zijn de laatste tijd volgens mij heel erg in trek. Maar ik vroeg hem eerst om maar eens uit te leggen wat een mening nou eigenlijk is. Ja. Ja, een mening wordt toch vaak gezien als een subjectieve opvatting. En daarin wordt het dan afgezet tegen kennis, wat gaat over objectieve feiten. Maar het blijkt in de filosofie dat die twee toch heel wat meer door elkaar heen lopen dan we denken. Zullen we daar niet naartoe gaan? Heb je er wel eens last van een mening? Oh ja, de hele dag door. Ja, ik betrapte mezelf dit weekend nog op dat ik mijn weegschaal eigenlijk alleen maar vertrouw als die een gewicht laat zien wat me bevalt. Dat ik denk, oh, dat ding werkt nog goed. Maar als die een gewicht laat zien wat me niet bevalt, dan denk ik, wat is er aan de hand met die weegschaal? Moeten ze een keer een nieuwe aanschaffen? Ja, dus ondanks de feiten die je recht voor je neus ziet, ben je niet bereid om die te accepteren. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, we zien over het algemeen in de wereld vooral die dingen die bevestigen wat we al vinden. Ja, we doen dat wel met de meest, de allergrootste zelfverzekerdheid eigenlijk. Hè? Het is ook een soort methode misschien om ons lekker te voelen, of niet? Ja, ik denk dat het met twee dingen te maken heeft. Dus het is enerzijds een manier om bij een groep te horen. Van als er duidelijk een bepaalde opvatting leeft in een groep, dan helpt het als wij ook die opvatting sterk omarmen, want dan horen wij bij de groep. En ik denk dat daarnaast het ook een manier is om te gaan met onzekerheid. Dus als je we leven in onzekere tijden, geopolitiek, verschuivingen, wat gebeurt er met klimaat. En dan alles wordt dan onduidelijk en bedreigend. En wat dan ons hoofd ons wil doen is, oké, maar één ding weet ik zeker. Ik heb helemaal gelijk, ik zit helemaal goed en jij zit helemaal fout. En dat geeft als het ware, het is een soort copingmechanisme, denk ik ook, om te gaan met onzekerheid. Ja. Ja. Heb jij recent nog prachtige voorbeelden gehoord van hoe een mening kan ontsporen en echt evident onduidelijk en niet goed is. Ja, nou, ik werd uitgenodigd door de partners van een advocatenkantoor. En die zeiden, ja, Wij willen echt eens een keer met jou een sessie hebben over die Gen Z'ers. Die willen maar niet werken. En hoe moeten we daar nou mee omgaan? En toen liet ik hen zien dat die opvatting, dat de jeugd niet wil werken, dat we daar al duizenden jaren van overtuigd zijn. Seneca, Augustinus. Nou, keihard lachen met z'n allen. Toen zei ik, oké, zullen we nu dan even serieus nemen dat het misschien meer jullie starre blik is dan dat het iets zegt over Gen Z? Van misschien dat die wel degelijk willen werken. En toen viel er zo'n stilte en toen zeiden ze, nee, maar nu is het volgens mij echt zo dat ze niet willen werken. Ja. Dat hebben al die vorige generaties ongetwijfeld ook gezegd. Het is een onschuldig voorbeeld, hè? Maar is het gevaarlijk? Ja, het is zeker denk ik gevaarlijk. Want waar het ook toe leidt, is dat als je zo overtuigd bent van je eigen mening, ook politiek gezien, dat je ook steeds minder begrip krijgt voor mensen met andere opvattingen. Dus het soort vastzitten in je eigen opvatting en je mening verwarren met kennis, dat zorgt natuurlijk voor dat je niet meer ziet, oh, dit is ook een maar een mening van mij. Maar nee, je bent ervan overtuigd dat je gelijk hebt. En dan iemand met een andere mening, die moet wel gek zijn. Want je bent zo overtuigd van jouw mening, omdat je het eigenlijk niet meer ziet dat het ook slechts een mening is. Nee. Het zou heel goed kunnen dat ook Marjolein daaraan leidt. Mijn laatste boek heette Verslaafd aan ons eigen gelijk. En als ik die titel aan mensen onthulde, dan krijg ik bijna altijd als reactie, oh, dat is echt een perfect boek voor mijn partner. Maar er was niemand die zei, hey, dat kan ik zelf wel gebruiken. Dus het zou heel goed kunnen dat Marjolein hier op dit punt ook wel leidt aan een self-serving bias. Nou, Marjolein, dat was Lammert Kamphuis met zijn ideeën over meningen die dan eigenlijk toch ook weer meningen zijn. En dat is misschien wel het meest ingewikkelde aan dit onderwerp. Hè. Feiten over meningen zijn soms net zo onbetrouwbaar als meningen zonder feiten. Ja, ik heb mijn best gedaan om een beetje antwoord te vinden op jouw vraag. Het is een heel ingewikkeld onderwerp. Ja, maar heel interessant. En ik ga heel erg aan op de zin dat mensen een mening kunnen verwarren met kennis. Ik denk dat ik daar een liedtekst over ga schrijven in mijn volgende voorstelling. Prachtig. Dat wordt een lekker nummer. Ik denk dat dat een heel lekker nummer wordt. Ja, misschien wel een meezingen. Ik verwar mijn mening met kennis. Viva kennis. Ja, precies. Dankjewel, Marcel. Ja. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het hebben van mentale problemen als een burn-out of een postnatale depressie wordt steeds bespreekbaarder. Ook zijn BN'ers vaker open over hun psychische klachten. Maar er valt wel één ding op altijd. Wie leest over die problematiek in de media krijgt dan regelmatig ook vooral mee dat de geïnterviewde heel veel geleerd heeft over die donkere periode en dat er vooral beter is uitgekomen. Over een terugval, nou, wordt eigenlijk nauwelijks gesproken. Nou, het taboe op die terugval en over het fenomeen dat je als een betere versie van jezelf uit je dip moet komen, praat ik met onze spraakmaker die psychiatrisch cabaret maakt, Marjolein van Koten dus, en met de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en zelf ook psychiater Niels Mulder. Nogmaals, goedemorgen, meneer Mulder. Waarom verwachten we of denken we eigenlijk dat mensen als een soort 2.0 versie van zichzelf uit een psychiatrisch moeilijke periode komen? Ja, dat is natuurlijk ook de hoop voor de mensen zelf. Dat je niet nog een keer een tweede depressie of wat ook krijgt. Hè. Dus dat is altijd vervelend voor iedereen. Ja. En voor de omgeving natuurlijk ook. En misschien is inderdaad, het wordt ook wel een beetje geromantiseerd, denk ik dan. Hè. Dat je er mooier uitkomt, hebt dingen geleerd, je bent gegroeid. Dat zal zeker ook voor sommige mensen het geval zijn geweest. En die durven er misschien ook expliciet over te praten. Want dan is het ook, zijn ze ook gegroeid. Voelen ze zich misschien ook echt beter dan daarvoor. Ja. Maar ik denk dat dat helaas lang niet bij alle mensen zo gaat in de praktijk. Want we zien bij bijvoorbeeld een aandoening als depressie, dat komt heel vaak terug. Een terugval. En dat hoort bij de aandoening, dat die terugvallen. Dus dat is eigenlijk normaal. En je kunt eigenlijk niet van mensen verwachten dat ze na een eerste depressie zo sterk zijn geworden dat ze nooit meer een terugval krijgen. Dat is niet reëel. Dat verwacht je bij lichamelijke aandoeningen ook niet. Nee, precies. Dat vinden we dat ook eigenlijk best normaal dat je een keer terug, reuma of wat dan ook, dat soort aandoeningen. En dat kan bij een depressie ook of bij andere psychiatrische problemen. Ja, toch is dat wel een beetje de verwachting of het beeld dat mensen daarvan hebben, Marjolein van Koten. Heb jij daar een verklaring voor dat mensen zo graag willen dat je een verbeterde versie van jezelf wordt na een dip? Ik bedoel, het lijkt wel alsof het een soort nut moet hebben. Nou ja, het geeft je controle. Het geeft je de illusie van controle. Dat helpt, denk ik. En je geeft er zingeving aan. Je zegt dan, ik ben een beter mens van geworden, dus ik heb er toch wel wat van geleerd. Zelf ben ik ook, vind ik, een leuker en beter mens geworden na mijn angststoornis en mijn depressie. Ja. Alleen het heeft wel 20 jaar geduurd. Dus ik had het offer niet willen brengen als ik dat van tevoren had kunnen afwegen. Dat is wel een hele hoge prijs die je betaalt voor die 2.0 versie van jezelf. Ja, maar het geeft een beetje troost als je dan kan zeggen, nou ja, ik heb er ook wat aan gehad. Ja. Dus dat was in de eerste jaren ook echt niet zo makkelijk misschien? Nee. Alleen maar deel van ellende. Ja. Ja. Merkte je ook in je omgeving dat mensen dat bijna een soort van jou verwachten dat je er beter uit zou komen? Nou, ik merk dat je er wel wat van soort, zou leren? Ja, vooral ook wel een soort vermoeidheid. Van alweer, ben je alweer angstig? Dat ik dacht, ja, ik heb een angststoornis. Ja. Dat is een beetje iedere dag even erg. En sommige mensen hadden wel zoiets van, ja, ga je nou weer niet mee? Ja, en dat is wel heel lastig. Dat mensen inderdaad verwachten, ja, maar gaat het dan nog niet beter? Terwijl... Nou, we zijn best begripvol, maar op een gegeven moment is het ook wel weer klaar. En dan moet je gewoon weer genezen en beter. Je krijgt bijna de schuld van dat je het weer terug was. Ja, dat is het. Je hebt zelf verantwoordelijkheid in. Terwijl bij een hernia wordt er niet van je verwacht dat je je verantwoordelijkheid neemt. Maar bij een angststoornis of bij een depressie denken mensen, ja, maar eet je dan wel in ieder geval gezond? Weet je, doe je er wel genoeg aan? Ja, en bij een hernia of een longontsteking overkomt komt het je gewoon. Ja. Schaamde je ook wel eens als het dan, zeg maar, nadat je een depressie had gehad en het ging wat beter, of een periode van veel paniekstoornis aanvallen. Ja. En je kwam daar zo'n soort van, je klauterde net weer een beetje omhoog en dan gaat het weer mis. Voel je dan ook schaamte op het moment dat het dan weer misgaat? Zeker. Schaamte, zwakte. Ik voelde me echt een kneus. En iedereen kan het, behalve ik. Dat was het gevoel. Ja. En ik weet... Wat deed je daarmee dan op dat moment? Ging je dan sorry zeggen of zo? Of, ja, heel veel sorry zeggen tegen mensen. Oh ja. En heel veel liedteksten over schrijven. En voorstellingen over maken. En dat helpt wel heel erg. Want daarmee maak je er grappen over en grappen relativeren. En met humor neem je een beetje afstand. En dat heeft mij heel erg geholpen. Ja. Dus toch proberen er kracht in te vinden. Ja. Niels Mulder, we hebben het zo meteen over het belang van over je psychische problemen praten met iemand uit je nabije omgeving. Hè? En dat vooral wel doen. Maar als we nou even kijken naar uw patiënten, die dus naar een psychiater gaan, mensen. Merkt u dan dat schaamte en schuldgevoel ze vaak in de weg zit? Dat dat een belemmering is? Ja, zeker. We noemen dat ook wel zelfstigma. Dus dat je van jezelf vindt dat je minder waard bent omdat je bijvoorbeeld leidt aan depressies of aan psychose of aan verslaving. Ja. Helemaal als dat op den duur ook leidt bijvoorbeeld bij sommige mensen dat ze hun werk verliezen. Of dat ze niet meer goed mee kunnen doen met allerlei sociale activiteiten. Wat ik Marjolein ook hoorde zeggen. Omdat je je gewoon niet goed voelt. En dan voel je je soms ook minder dan degene die dat wel kan. Dus dan ga je dat op jezelf betrekken. Nog bovenop de aandoening die je al eigenlijk hebt. Die zelfstigma. En in de omgeving kan dat ook bevestigen. Mm-hmm. Hè, dat ze dat ook inderdaad van je wel verwachten. En dat ze hopen dat je dat wel doet of zo, je aanmoedigen. Als je dat dan niet doet, dan wordt je zelfstigma bevestigd. En de andere kant is het publieke stigma, wat er op veel mensen met psychische aandoeningen toch wel heerst. De gedachte, naarmate de psychiatrische problemen ernstiger zijn, dat mensen dan bijvoorbeeld, wat je in de media dan ook soms ziet, hè, dat mensen dan als gevaarlijk worden bestempeld. Dat is even een hele andere kant. Maar dat zien we in de media natuurlijk vaak gebeuren met mensen met psychiatrische problemen. Dat vergroot het publieke stigma op mensen met psychische problemen nog erger. En over stigma's gesproken, is dat die verwachting, hè, dat je er beter uitkomt? Dat is ook een soort stigma, of niet? Ja, zeker. Eigenlijk. Nee, klopt. Als die verwachting dan tegen zou vallen, dan is het een bevestiging bijna van het stigma. Ja, Marjolein zegt net, het is ook een behoefte aan controle, hè, een soort van perspectief. Is dat het inderdaad? Is het een soort maakbaarheidsachtige gedachte die daar... Ja, zeker. Nee, ik denk het wel. Dat wil natuurlijk iedereen. Ook voor jezelf wil je eigenlijk dat het beter gaat. Dus voor mensen zelf valt het dan ook tegen, helaas. Hoe komt het eigenlijk dat zo de overhand heeft genomen? Stigma op mensen met psychische aandoeningen is er eigenlijk altijd al wel geweest. Hè. En dat maakbare daarvan, dat we die controle wel degelijk kunnen hebben. Ja, ik denk dat zal te maken hebben met de gedachte van eigen verantwoordelijkheid. Als het je niet lukt, dan ligt het aan jezelf. Wat je natuurlijk heel veel plekken ziet, ook in de sport. En in de samenleving. Ook, bij de overheid zelfs eigenlijk. Bij de overheid ook, hè, dat je het geacht wordt zelf te doen. Ja. Marjolein? Nou, ik denk als je dat gevoel hebt dat het aan degene zelf ligt, dat geeft je ook de hoop dat jij het niet gaat krijgen, want jij leeft wel goed. Het is echt een illusie van controle. Maar wat ik wilde zeggen, mensen hebben ook wel eens bijvoorbeeld aan mij gevraagd, ik heb heel lang therapie gevolgd, alles geprobeerd, totdat ik de juiste vond. Het is echt lang zoeken. En dan werd wel eens gevraagd, ja, maar met al die therapieën, weet je, alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus al die therapieën, keer op keer, hou je het daarmee ook niet heel erg in stand. Oh ja. En dan zeg ik, ja, ik heb dat wel eens gevraagd aan een mevrouw in een rolstoel. Hè, met al dat zitten, houdt u dan ook niet echt heel erg in stand? Ja. Het is gewoon echt hetzelfde. Ja, precies. Ja. Dat zou niemand in zijn hoofd halen om dat te vragen. Maxine de Jong, je hebt onderzoek gedaan naar burn-outs, hè, toch? Ja. Begreep ik. In de theatersector dan vooral. Dat taboe, hè, op terugvallen. Ja. Dat we dat niet willen, eigenlijk. Ik bedoel, dat is logisch, maar dat daar ook echt een taboe op rust. Herken je dat? Ja, dat herken ik wel. En dat gaat vooral ook over... Nou, het ging net even over werkonzekerheid. En dat is natuurlijk in de theatersector heel erg groot, omdat je op projectbasis werkt. En dus de wil om gezond te worden en weer aan het werk te kunnen is zo groot dat mensen vaak, dat is een groot woord, maar dat er wel het risico is om weer opnieuw over die grenzen heen te gaan. Niels Mulder, wat is eigenlijk, nou niet het antwoord misschien, want dat is ingewikkeld altijd, denk ik, in de psychiatrie. Maar wat is bijvoorbeeld een goed idee of een soort van remedie tegen dat idee dat alles maakbaar is en dat we die controle wel degelijk hebben? Wat voor ideeën heeft u daarover? Ja, dat is een beetje misschien tegen de maatschappelijke trend in, maar toch ook het accepteren dat dat zo is. Van jezelf, punt 1, als iemand die dat meemaakt, dat hij erbij kan horen. Dus dat je dat niet jezelf schuldig over voelt. Maar je voelt je zwaar verrot en dit wil je niet. Nee, precies. Maar ook van de omgeving. En dan bedoel ik niet alleen van de omgeving in de zin van je partner en je familie. Mm-hmm. Die zijn wel heel erg belangrijk daarin. Maar ook van de werkgever bijvoorbeeld. Of van anderen met wie je te maken hebt. Dat we accepteren dat dat mentale aandoening, dat je terug kan vallen. Dat je depressie terug kan komen. Dat het erbij, en dat je dan ook helpt. Bijvoorbeeld ook om de juiste therapie te vinden. Dat is ook niet zo makkelijk. Ik denk inderdaad dat sommige therapieën slaan aan, andere niet. Dat is soms ook best een beetje uitzoeken. En mensen ook helpen om dan die juiste behandeling te vinden. Want gelukkig kunnen we een heleboel dingen ook wel. Er zijn een aantal mensen met depressie die blijven daar heel langdurig last van houden, maar een heleboel knappen ook goed op termijn. Hebben we ook te veel de neiging om te zeggen, als iemand vraagt, hoe gaat het met je? Ook na een depressie. Goed. Ja, dat is het antwoord wat we verwachten. Hè? Ja. In Amerika is het helemaal klassiek. Dan zeg je gewoon als routine, hoe gaat het? En natuurlijk zeg je goed. En mensen schrikken misschien ook wel als je dan opeens zou zeggen, oh, het gaat niet zo goed. Dat is niet wat je verwacht. Dat willen we natuurlijk in het algemene sociale verkeer ook niet per se zo'n antwoord. Dan moet je wel even de gelegenheid zoeken. Maar bijvoorbeeld op verjaardagsfeestjes of op andere plekken waar je met vrienden bij elkaar bent of familie, daar zou het bespreekbaar kunnen zijn. En dat is het misschien ook wel toenemend. Ja. Alleen de reflex is dan wel een beetje misschien nog van, als het niet goed met je gaat, nou, ben je alweer in contact met je psycholoog? Heb je alweer therapie gezocht? In plaats dat we met elkaar daarover doorpraten en er ook niet bang van worden. En dat mensen die dan zeggen dat het goed met ze gaat, dan gaat het ook lang niet altijd. Ook al heb je niet misschien depressie gehad of een angststoornis. Nee. Maar iedereen heeft bewegingen in zijn gemoed. Hè? Dat hoort erbij. Ja, maar je geeft dat antwoord ook, omdat je weet dat die ander denkt. Je weet dat die ander ook niet zit te wachten op een enorme klaagzang. Ja, dat is zo. Toch praten, blijkt uit onderzoek, lang niet iedereen met mentale aandoening praat erover. Zo'n beetje 1 op de 3 mensen durft erover te praten. Omdat men toch heel bang is voor de reacties uit de omgeving. Ook voor inderdaad die veroordelende reacties. En die veroordeling, is die nog sterker dan als je al een depressie achter je hebt? Je bent daar net uit. Daar gaan we weer, zeg. Dat zou kunnen. Ja, het kan ook bij sommige mensen wel begrip opleveren. Van, oh ja, want ik wist inderdaad, jij was daar kwetsbaar voor. Ja. Je had er gevoeligheid ervoor. Maar het kan ook bij mensen zijn. Want het is wel een onderwerp waar je ook niet even mee klaar bent. Hè. Het is niet een praatje over het weer of zo. Je moet even tijd pakken om daar de ruimte voor te nemen. Ja. Maxine de Jong, durf jij echt met iemand over zijn, of misschien wel over je eigen psychische gezondheid of gesteldheid te praten? Ben jij eerlijk als iemand vraagt, hoe gaat het met je? Ja, ik denk het wel. Ja? Over het algemeen wel, maar ik probeer ook de vraag dan te herformuleren. Dus bijvoorbeeld, hoe gaat het vandaag? Is al een veel fijnere vraag dan hoe gaat het in het algemeen? Ja. En ik heb ook een voorstelling gemaakt over mentale gezondheid en paar maanden geleden. En daarin hebben we het ook heel erg gehad over hoe je met elkaar communiceert en ook wat de mate van individualisme daarin bijdraagt. Dus hoe je eigenlijk meer een gemeenschap met elkaar kan zijn. En daar hoort praten inderdaad ook wel heel erg bij. Ja. Marlijn, hoe eerlijk ben jij nog? Jouw podium ben je heel eerlijk. En dat is ook een soort van veilig, kan ik me voorstellen. Want dat sta je in een soort van je professionele omgeving ook. Klopt. Dat wordt ook van je verwacht dat je het erover hebt. Maar hoe zit het privé? Vind ik het veel moeilijker. Ja, ik ben op het podium heel open. Ook omdat ik weet dat het mensen helpt. Maar op het podium heb ik het altijd over dingen die ik achter de rug heb. Die verwerkt zijn. Ja. Anders zou ik op het podium in tranen uitbarsten. Daar wordt niemand blij van. Dus in het dagelijks leven vind ik het echt veel moeilijker. Heb ik ook de neiging om me beter voor te doen. Ja, ja. Maar het, ik vind het ook zo gek. Kijk, die eigen verantwoordelijkheid, dat is zo raar. Als je voor de tweede keer een hernia krijgt, dan zegt iedereen, oh, wat erg voor je, want het doet heel veel pijn. Heb je het nou weer? Maar als je terugvalt met je paniek, ja, dan is die reactie gewoon echt anders. Dan voelt het alsof je zelf iets verkeerd hebt gedaan. Ja. Niels Mulder, u zei net iets interessants. Namelijk het advies om hulp te zoeken. Hè? Dat, wat je dan krijgt als je zegt, het gaat niet goed met me. Ja. Dan hebben we, dat is natuurlijk ook een veilig antwoord op iemand die nou even heel erg slecht gaat van binnen. Ja, dan leef je toch mee. Je geeft, ja. Ja. Je geeft een soort van goed advies. Ergens ook nog. Ja. Ja, maar ja. Je parkeert eigenlijk ook het probleem bij een ja, ander. Ja, dat zou kunnen. Hè. Dat is een van de dingen die mensen graag geneigd zijn om te doen, om een advies te geven. Ja. En wat ik veel hoor van de mensen met wie wij werken, is dat ze helemaal niet zitten te wachten op adviezen. Nee. Dat je veel meer zit te wachten op, nou, vertel er eens wat meer over. Of wat is gebeurd? Of, wat vervelend voor je. Ja, zulke ja. dingen. En, het is wel begrijpelijk trouwens, toch, dat mensen zeggen, volgens mij moet je even met iemand, een professioneel iemand gaan praten, want de gewone sterveling heeft er niet voor doorgeleerd. Nee, maar we hoeven er ook niet voor door te leren. Dit nee. zijn hele algemene dingen eigenlijk die bij het dagelijks leven horen. Ja. Maar we zijn het misschien wel een beetje verleerd om daarover door te praten, omdat het toch ook bij jezelf komt. Hebben we het ooit wel gekund dan? Nou, dat is een goeie. Hebben we het ooit wel gekund? Misschien in de 60e jaren, toen was ik nog heel klein, maar dat toen iets meer. Ik weet het niet. Het is dat het af en toe ook eens niet goed met je gaat, is niet per se wat er van je verwacht wordt. Mm-hmm. Marjolein, luisteren in plaats van met oplossingen komen. Ja, ik werk tegenwoordig 1 dag in de week als vrijwilliger bij 113, zelfmoordpreventie. En daar leer ik echt luisteren, inderdaad. Daar moet je je reparatiereflex helemaal uitschakelen. Luisteren. Ja, en wat merk je dat dan doet? Dat iemand zich gehoord voelt, dat iemand meer durft te vertellen en dat je niet wordt veroordeeld. Dus ja, ik leer er zelf ook heel veel van. Ja. Je maakte net zelf al de vergelijking eigenlijk met fysieke klachten. Hè? Tussen psychische en fysieke klachten. Zouden we psychische ziekte wat meer als gewone ziekte moeten gaan zien? Nou, alleen al je vraag, gewone ziekte. Ja, verdomd, ik heb het ook door. Lichamelijke klachten en psychische klachten, ja, er zou geen onderscheid hoeven zijn. Nee, precies. Niels Mulder? Ja, helemaal eens. Natuurlijk zijn er verschillen, maar de manier van mee omgaan en het begrip tonen en proberen te begrijpen, dat is bij beide gelijk. Ja, zou ook een terugval misschien iets lichter kunnen maken, toch? Zeker. Als we in ieder geval erkennen dat het erbij hoort en dan op de een of andere manier toch een soort van accepteren. Of is dat te veel gevraagd? Accepteren. Nee, dat is niet veel gevraagd. Nee. Dank jullie wel voor dit gesprek. Spraakmakers. Stop. In deze Haagse kantoortoren zitten nu 4 ministeries. En er komen straks 3 nieuwe bij. Een ministerie van asiel, van klimaat en van volkshuisvesting. En misschien valt het je op, ze zijn allemaal minister van iets. Ja. En niet minister voor iets. Is dat belangrijk? Er zit verschil tussen. En het zit hem in het woordje van en voor. Dus ik zeg iedere keer heel duidelijk van en voor. Van. Minister voor. Ja. In Haagse jargon worden ze gepromoveerd van een minister voor naar een minister van. Ik ben nu weer helemaal bij de tijd, van en voor. Je hebt dus ministers van. We hebben straks maar 1 minister voor. U ziet al hoe ingewikkeld het was. Ja, precies. Ik hoop dat de luisteraars nog bij ons zijn. Van. Voor jou is het meer dan een woord. En net in dat woordje zit meer dan symboliek. Meer dan een woord. Stop. De Zeeuwse jaren vormen het derde deel van de memoires van Freek de Jonge. Daarin komen we Tati Lunet tegen. Wie dat toch is? Freek komt het zelf vertellen. Als taalschat de geschiedenis van de oranje voetballiedjes. We zijn er weer bij en dat is prima. We kennen Van Dalen natuurlijk van de woordenboeken. Maar nu komen ze met een gids voor begrijpelijk schrijven. René Appel bespreekt de TNA van de nieuwe beoogde premier Dick Schoof. KRO NCRV, de taalstaat. We zijn er weer bij. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. Onnatuurlijke E-nummers vind je niet bij ons. Bij ons is alles biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. In Opium op Oerol zijn te gast operazangeres Francis van Broekhuizen en haar vaste pianist Gregor Bak. Samen bezoeken zij een theatervoorstelling en delen hun ervaringen met een live publiek op Ter Schelling en met u thuis. Opium op Oerol met Francis van Broekhuizen en Gregor Bak vanavond om 7:50, Avrotros, NPO 2. Sunweb heeft last minutes naar Turkije. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €250 korting per persoon op sunweb.nl. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Worden je e-mails niet verzonden? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. NPO Radio 1. 11 uur. Carl-Johan de Zwart. Zometeen gaan we op een nieuwe manier kijken naar koloniale roofkunst. Op magisch realistische wijze, om precies te zijn. Eerst nu ook twijfels over de nieuwe kandidaat-minister voor asiel en migratie. Daarover meer in het uitgebreide NOS-journaal met Sit van der Linden. VVD-leider Jesselgus vindt ook Marjolein Faber geen onomstreden kandidaat om minister van asiel en migratie te worden. Ze zegt dat ze haar zorgen heeft geuit tegenover PVV-leider Wilders en formateur Van Zwol. Maar uiteindelijk ook Marjolein Faber is niet een niet onomstreden kandidaat. Hè. De berichtgeving hebben we allemaal kunnen zien. En uiteindelijk gaat het er echt om zijn dat mensen die daar zitten, die in het landsbelang kunnen opereren en ervoor te zorgen dat we daar de goede dingen doen. Dus ook daar heb ik wel mijn zorgen over geuit richting de formateur en de heer Wilders. Vandaag. Vandaag heeft u nog aan de heer Wilders laten weten. Ja, en wat was daarop zijn reactie? Daar ga ik verder niet op in. Gisteren was een kort telefoongesprek en toen werd het al gecommuniceerd. Nou, dat snap ik, dat je onder hoge druk dit zo moet regelen. Maar ik heb vandaag het bij beide laten weten. In welke hoek zitten die zorgen? Nou ja, het gaat ook over eerder gedane uitspraken. Het gaat over een houding en een toon. En matcht dat wel of niet met het ambt. Dat zijn gewoon de algemene zorgen, denk ik, die ik in de berichtgeving zag. En dan is het ook logisch dat je dat neerlegt bij degene die erover gaat. Op welke uitspraken doelt u? Ik ga er verder niet op in. Heeft u er wel nog vertrouwen in dat u met de PVV tot een betrouwbaar kabinet kunt komen? Ja, uiteindelijk zal dat wel moeten, vind ik. We hebben een hoofdlijnakkoord. We hebben mensen in het land die echt dit hele proces, denk ik, een beetje zat zijn. Ik ook, maar zij ook. En ook willen dat we aan de slag zijn met het oplossen van problemen. Dus dan moet gewoon een goed team zitten dat gewoon aan de slag gaat met daadwerkelijk waar ze voor zijn en het oplossen van problemen. Faber staat bekend als een hardliner op het gebied van asiel en deed omstreden uitspraken. Zo noemden ze collega-parlementariërs nepvertegenwoordigers. Gisteren trok Wilders Gidi Markesalber terug als beoogd vicepremier en asielminister. Hij was niet door de screening voor nieuwe bewindspersonen gekomen. Opnieuw melden minder mensen zich ziek. Volgens het CBS was het ziekteverzuim in het eerste kwartaal van dit jaar 5,5% lager dan vorig jaar. Ook vorig jaar was er een sprake van een daling ten opzichte van het jaar daarvoor. In de horeca melden de minste mensen zich ziek. Het ziekteverzuim ligt het hoogst in de gezondheidszorg. Het Openbaar Ministerie komt vanochtend met een strafeis in de zaak tegen Ali B. De artiest wordt verdacht van aanrandingen en verkrachtingen. In een open brief in Trouw laten organisatoren van pro-Palestijnse protesten op universiteiten weten dat ze doorgaan met die acties. De schrijvers spreken namens actievoerders op 14 universiteiten. Het doel van de demonstranten is nog niet bereikt. Ze eisen dat de universiteiten alle banden met Israëlische organisaties verbreken. Bij een raadsvergadering in Den Haag is woensdag iemand gewond geraakt. Een inspreker werd uitgelachen vanaf de tribune en vervolgens werd er een map het publiek in gegooid. Een toeschouwer liep een snee op bij zijn oog. Hij gaat aangifte doen, meldt Omroep West. In Zwitserland zijn twee mensen om het leven gekomen bij een explosie in een parkeergarage. Volgens de politie gaat het om een ondergrondse parkeergarage in de stad Nussbaumen bij Zürich. Bij een brand zouden er meerdere explosies zijn geweest. Wat er is ontploft is niet helemaal duidelijk. Naast de twee doden zijn er ook 11 gewonden. Het gebouw boven de parkeergarage is ook beschadigd. Daar moesten zo'n 100 mensen worden geëvacueerd. De Nederlandse volleybalvrouwen zijn vrijwel zeker van plaatsing voor de Olympische Spelen van deze zomer in Parijs. Op het Nations League toernooi in Japan wonnen ze de cruciale wedstrijd tegen Canada met 3-0. Volleybalcommentator Maarten Dip, goedemorgen. Goedemorgen. Maarten, hoe belangrijk is deze overwinning? Ja, dit was de cruciale wedstrijd inderdaad. Nederland stond 9 op de wereldranglijst vooraf. Canada op de 10e plaats. En de 9e plaats die heb je nodig om naar de Spelen te gaan. En als Canada had gewonnen, was Canada er voorbij gegaan. Maar nu wint Nederland ook nog eens overtuigend met 3-0. Waardoor het verschil heel groot is geworden op die wereldranglijst. En Nederland speelde ook gewoon knap. Eerste set was spannend. 26-24 uiteindelijk voor de volleybalvrouwen. De tweede set werd overtuigend gewonnen. In de derde set zelfs een ruime achterstand van 5 punten. Maar Nederland knokte zich weer terug en won die wedstrijd uiteindelijk met 3-0. Overtuigend dus. En daarmee is inderdaad wel een megastap naar de Spelen gezet. Ja, vrijwel zeker dus van die Spelen, maar het kan nog misgaan. Ja, je moet nog een slag om de arm houden, omdat je bij elke wedstrijd krijg je punten, hè, voor die wereldranglijst. Nederland staat nu iets meer dan 20 punten voor op Canada. In theorie, al kun je die rekensom pas echt maken op de dag van de wedstrijd zelf, maar in theorie, als Nederland dik zou verliezen van Zuid-Korea en Canada wint van Frankrijk, dan zou Canada er misschien nog voorbij kunnen. Maar ja, dat is echt theorie, want Zuid-Korea staat 34ste op de wereldranglijst. Nederland 9e, ja, daar gaat Nederland echt niet van verliezen. Dus ja, het is echt een megastap, bijna zeker. Maar ja, je moet nog een klein slagje om de arm houden. Ja, maar dat is een kleine kans. Dus dankjewel, volleybalcommentator Maarten Tip. Het weer, het is bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt vandaag 15 graden op de Wadden tot 18 graden in het oosten en zuidoosten. Later vanmiddag is er af en toe zon, maar vanavond en vannacht volgen er weer regen- en onweersbuien. Nou, daar worden we ook niet echt vrolijk van. Hoe is het op de weg, Arnoud Broekhuis? Is dat wat optimistischer? Dat is 60 kilometer file. En de file met de meeste vertraging staan op de A12 vanuit Den Haag richting Duitsland. Tussen Reewijk en de Meern 10 kilometer door werkzaamheden. En er wordt gecontroleerd bij de grens richting Duitsland. Daardoor staat tussen Duiven en de grens 8 kilometer. Dat kost je zo'n 20 minuten extra. En treinreizigers tussen Gouda en Zoetermeer en tussen Lage Zwaluwe en Breda moeten een alternatief kiezen, want voorlopig rijden daar geen treinen. Hallo, met Vodafone. Ja, hi. Ik wil dus supergraag naar een festival. Kan gewoon. Oké, chill. Maar ik wil dus graag samen met een vriendin. Kan gewoon. Maar kunnen jullie dan kaart? Jazeker, kan gewoon. Met Priority van Vodafone krijg je altijd iets speciaals. Zoals goede deals, de beste tickets en er is altijd iets te winnen. Ontdek het op Vodafone.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Een jaartje blijven zitten hoeft niet meteen een jaar extra te betekenen. Je haalt het in met ons 2-in-1 examenjaar. Kijk op luzak.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Lees de meeslepende nieuwe roman In de mist van Golden Gate Park van Murat Isik, auteur van Wees onzichtbaar. In de mist van Golden Gate Park. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Karel-Johan de Zwart. Het is 11:08. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: welke ster is erg van slag omdat zijn dochter zijn achternaam niet meer wil? Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Hier aan tafel onze spraakmaker en cabaretier Marjolein van Koten. Met haar en psychiater Niels Mulder had ik het net over het feit dat mensen eigenlijk maar één keer een psychische inzinking mogen hebben en dat ze er dan het liefst vooral sterker moeten zijn uitgekomen als een soort verbeterde versie van zichzelf. Nu gaan we het hebben over een kunstwerk dat tot leven komt in een toneelstuk van maker Maxime Palit de Jong. De voorstelling heet Roof en laat zien hoe een curator van een tentoonstelling letterlijk in gesprek raakt met een kunstwerk dat in koloniale tijden is geroofd. De voorstelling neemt de kijkers mee vanuit de perspectieven van de organisator van die tentoonstelling dus, maar ook vanuit het perspectief van het gestolen kunstwerk. Hoe laat je een kunstwerk tot leven komen, Maxime? Nou, dat is al in levend. Dat is al levend. Je moet er alleen naar luisteren. Dus ik denk dat hoe ik dat heb gedaan is verschillende werken bekijken en kijken hoe die met ons praten. Dus hoe zien ze eruit? Van welk materiaal zijn ze gemaakt? Welk geluid maakt dat? En ook door te zoeken naar waar het werk vandaan komt. Dus bij welke mensen het, het is gemaakt en hoe die daarin geloofden. Ja, en dat doe je door het kunstwerk. Is een mens, zeg maar. Hè? Er wordt gespeeld door een mens. Ja, even door voor Bo Boyo. Ja, precies. Het wordt een magisch realistische voorstelling genoemd. Hè? Ja. Ik begrijp ook dat je vaker in je werk de realiteit met dat magisch realisme vervlecht. Misschien even goed voor de luisteraars die deze stroming niet kennen. Wat is magisch realisme? Magisch realisme is dat je een nieuwe magische werkelijkheid toevoegt aan deze wereld. En dat is in de literatuur zie je dat veel bij Marquez, Borges. Dus bij de Zuid-Amerikanen. Maar je zou het ook in Harry Potter bijvoorbeeld kunnen zien. Of in sprookjes. Ja. Dus het gaat eigenlijk altijd over een manier. En het wordt ook veel gebruikt in spannende politieke tijden, omdat het een manier is om kritiek te kunnen leveren op wat er in de samenleving gebeurt zonder dat het werkelijkheid is. Ja, ja. En ook misschien als er kritiek. Stel, we zitten in een regime dat geleid wordt door een dictator. Ja. Dan is het makkelijker om een kunstwerk wat te laten zeggen, iets kritisch te laten zeggen daarover dan een mens. Want die mens is het haasje anders. Ja, bijvoorbeeld. Maar ook geesten, spiritualiteit speelt een belangrijke rol. Ja. Ja. Jouw vorige toneelstuk Vecht ging over het leven van een moeder met twee kinderen dat door de toeslagenaffaire verwoest wordt. Ja. En daar past je dat ook toe, hè, dat magische realisme. Even om het dan nog concreter te maken, hoe deed je dat? Ik moet even nadenken, want die voorstelling is alweer een tijd geleden. Maar hoe ik het daar deed, is dat ik liet de moeder tegen haar dochter praten en eigenlijk de situaties weer herbeleven. En in een specifiek stuk had ik een monoloog waarin zij de leeuwen van het Koninkrijk der Nederlanden, waarin ze daar door hen werd aangevallen. En die leeuwen die waren fysiek aanwezig. En ook de belastingenveloppen veranderden in vogels met hele puntige snavels die dan in haar ogen prikten. Ja. Dus op die manier laat ik eigenlijk iets heel gewelddadigs gebeuren door de overheid. Ja. Dus je maakt het echt fysiek. Ja, ik maak het fysiek. Deze voorstelling gaat dus over koloniale roofkunst. Is je kunstwerk uit deze voorstelling een bestaand werk eigenlijk? Of heb je er juist voor gekozen om dat niet te doen? Ik heb er juist voor gekozen om een fictief werk te creëren eigenlijk. Ja. Omdat ik wilde dat het vanuit verschillende koloniën-elementen kon dragen. Zodat het meerdere mensen ook met verschillende culturele achtergronden zou aanspreken. Ja, ja. Het kwam allemaal samen in dat ene kunstwerk eigenlijk. Het stond niet voor één kolonie. Nee, precies. Nee. En je liet je daarbij vooral inspireren, begreep ik, door twee werken. De buste van Nefertiti en de diamant van, moet ik het even goed zeggen, Banjarmasin uit het Rijksmuseum. Ja. Waarom die twee werken? Omdat, er is een documentaire reeks gemaakt, Roofkunst, Roofkunst heet die. En daarin werd er heel erg ingezoomd op hoe ze probeerden terug te halen bij wie die werken, van wie die werken nou oorspronkelijk waren. En ook wat ze betekenen en waar ze voor staan. En bij de buste van Nefertiti ging dat heel erg over vruchtbaarheid. En bij de diamant van Banjarmasin vond ik het heel mooi om te zien dat eigenlijk iedereen vond dat die diamant van hen was. En hoe je dus, als je koloniale roofkunst terug wil geven, hoe moeilijk dat is. Omdat eigenlijk de oorspronkelijke eigenaar niet meer bestaat. Ja, maar je moet wel het verhaal erbij vertellen. Ja. Toch? Het complete verhaal ook. Ja. En niet de nou, toch wat eendimensionale blikken waar wij ernaar kijken, staand in een vitrine. Ja, ja, waarom koloniale roofkunst zo interessant was voor degene die het geroofd heeft, is omdat het belangrijk was voor de gemeenschap van wie het was. En als je dat werk weghaalt, of dat gebruiksvoorwerp, dan ontwricht je ook die gemeenschap. Ja, ja, precies. En dat zou, met die blik zouden we hier moeten kijken ook. Ja. Ja, met dat bewustzijn. Ja. Niels Mulder, u vindt het interessant, begrijp ik, hoe we anders over dit soort kunst zijn gaan denken in de loop der jaren. Ja, anders. In de zin dat we toenemend bewust zijn dat het niet van ons is. Mm-hmm. En ontzettend veel kunst, neem de Egyptische kunst. Mijn buurvrouw had over de Indonesische kunst. Maar eigenlijk komt heel veel kunst uit de musea uit andere landen. En of het expliciet geroofd is, ik denk dat in die tijd dat er anders over werd nagedacht. Maar het is geen Nederlandse kunst. Nee. En dat is het ook niet geworden. En dat is het ook niet geworden. Nee, precies. Nee. Marjolein, roofkunst is iets waar je vroeger eigenlijk helemaal niet bij stilstond, hè? Nee, en ik moet eerlijk zeggen, dit is nou echt zo'n onderwerp waar ik echt te weinig van af weet om een mening, tenminste, nou ja, natuurlijk, mening. Ik een mening, ja, de grote lijnen begrijp ik, maar ik weet er eigenlijk niets van af. Ja, goed, we laten de roofkunst heel even liggen, want Sid van der Linde van de NOS is binnen met nieuws. Ja, er is een strafeis bekend in de zaak tegen Ali B. Het Openbaar Ministerie eist 3 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Het OM verdenkt de rapper en presentator van 2 verkrachtingen en 2 aanrandingen van in totaal 3 vrouwen. 3 jaar onvoorwaardelijk dus. Dat is voor nu even het nieuws. En straks gaan we daar wat verder op in. Oké, wordt vervolgd zometeen ongetwijfeld in het nieuws van 11:30. De roofkunst pakken wij weer even op. Want Maxine, de discussie daaromheen, die roofkunst, is vaak vanuit alle kanten een heel emotioneel onderwerp ook. Hè? Ook wel begrijpelijk natuurlijk. Vond je het ook belangrijk om die emoties over te brengen in je toneelstuk? Ja. Ja, ik vond dat belangrijk en vanuit verschillende perspectieven ook. Dus het gaat niet zozeer over het teruggeven in de voorstelling. Maar het gaat heel erg over de ontmoeting tussen iemand die dezelfde wortels heeft als het kunstwerk of waar het vandaan komt. En het kunstwerk kust die eigenlijk wakker door de ontmoeting die zij samen hebben in het museum. Ja. En het gaat ook over verder dan het in het hier en nu van sta je voor een instituut. Omdat je dat hebt geleerd. En kun je dan eigenlijk nog wel contact maken met die wortels die je niet kent, of waar je niet zo makkelijk mee in contact komt, omdat die geschiedenis weggevaagd is. Ja. Dus dat is eigenlijk het gesprek en ook de emoties daarom. Het zit heel erg op contact, op gevoel. Ja. Hè? En echt ook op letterlijk op aanraken. Een van de reacties die je van een bezoeker van de voorstelling kreeg, is ik heb het gevoel dat je het verhaal van roofkunst meer op een gevoelsmanier hebt beschreven. Ja. En daardoor raakt het mij emotioneel ook meer. Ja. Als je zo'n reactie krijgt, heb je dan het gevoel, yes, het is gelukt? Ja. Ja? Ja. En niet alleen, ik vind het heel mooi. We proberen alles zo hoofdelijk te maken. En ik vind het heel belangrijk dat juist theater, en dat doen we ook met zintuigelijke elementen in de voorstelling, dus met geur, maar ook je moet je schoenen uittrekken bij ons voorstelling. Door dat te doen. De schoenen moeten uit. Ja, de schoenen moeten uit. Okay. Ja, dus je mag op je sokken de ruimte betreden. Ook om letterlijk meer contact te maken, waar je het net ook al over had. Mm-hmm. Contact en ook emotie, dat is iets wat kunst kan. Ja. En is de gedachte daarachter ook dat als je iets voelt, dat je het ook begrijpt? Ja. Blijkbaar niet, want je moet heel lang nadenken. Nee, ik moest nadenken omdat mijn hoofd gaat nadenken, maar niet mijn lichaam. Daarom moest ik erover nadenken. Ja. Ja, precies, ja. Ik wil hem heel graag zien, de voorstelling. Welkom, wees welkom. Ja. Ja. Waar verheug je op, vooral? Nou, om er iets meer over te leren, sowieso. Maar ook dat ze inderdaad meer zintuigen gaat aanspreken. Dat vind ik heel interessant in theater. Mm-hmm. Ja. In het stuk wil het kunstwerk graag aangeraakt worden, ook zelf. Hè? Ja. Wat is daar de gedachte achter? Gebruiksvoorwerpen binnen verschillende gemeenschappen waren er om aangeraakt te worden, omdat er in geloofd werd. Dus wij hebben gekozen voor een voorouderbeeld. Mm-hmm. En daarmee werden er wensen uitgesproken voor nieuwe generaties. En dat doe je het best door aan te raken, door contact te maken. Omdat dan de energie van het beeld of van het werk overkomt op de mens en vice versa. Ja. En we hebben ook gekeken naar offers en andere rituelen die daarbij passen. Dus volgens mij was je vraag... Of je ook echt het gevoel wil raken, zeg maar, daarmee. En of daarmee ook het begrijpen beter, groter maken, het begrip daarvoor. Ja. Als het gaat over roofkunst, het gaat over dus meer dan de geschiedenis. Ja. En vroeger. Maar het gaat deze voorstelling ook over het traditionele en conventionele denken in wat bredere zin. Dat we, zeg maar, te statisch zijn, misschien. Ja. En sowieso wat meer op gevoel zouden moeten kijken naar dingen. Ja, en zeker ook wat gevoel is. En ook binnen kunst. Nou ja, wij mogen in musea nooit iets aanraken. En dat is heel begrijpelijk. Maar het gaat ook over wat is bewaren. En wat is conserveren. En vanuit welke blik bekijk je dat. Mm-hmm. En daar zijn we met ons team. Dus onder andere met regisseur Ada Ostogan. En de acteurs Tara Heteria en Boboyo hebben we veel gesprekken daarover gehad. Over hoe we dat zelf zien, maar ook met curatoren in musea. En... Ja, moet je het achter glas zetten en met een klimaatbeheersing, zeg maar? Of mag het ook gewoon slijten? Ja, en een beetje kapot gaan misschien wel? Ja, want in veel, bijvoorbeeld in Vodun, dus wat wij als voodoo kennen, is het zo dat er gewoon meerdere beeldjes zijn. Omdat het juist hoort te slijten door aanraking. Want dan werkt het, dan leeft het. Ja, precies. Ja. Ik zeg net wat breder. He, misschien meer op gevoel, kijken naar dingen. Geldt dat eigenlijk ook voor theater maken aan zich, zeg maar, zelf? De theatercodes die er natuurlijk ook zijn. Hè? Die treed jij met kousenvoeten, toch? Is dat ook een beetje de boodschap van deze voorstelling? Ja, ik denk wel dat wij, en zeker ik ook als schrijver, omdat ik normaal alleen maar tekst aanlever, ook binnen mijn makerschap ben gaan kijken hoe we die ruimte anders in kunnen richten. Ja. Dus... we hebben wel stoeltjes, mensen kunnen wel zitten. Uh-huh. Maar we prikkelen ook de reuk en het aanraken. Omdat we het belangrijk vinden dat die ruimte anders ingericht wordt. En spannender wordt. Ja, precies. Marjolein van Kooten, jij staat natuurlijk ook veel op podium. Probeer jij wel eens te spelen met andere vormen, andere manieren van theater maken? Of ben jij vrij conventioneel daarin? Nou, tot nu toe heb ik best de traditionele vorm steeds gedaan. Dus conferentie, liedje. Ja. Maar mijn nieuwe voorstelling wordt een heel andere ervaring. Ga ik veel meer audio gebruiken en veel meer de fantasie prikkelen. Omdat ik dat zelf ook zo fijn vind. Als ik ergens naar luister of als ik lees, dat je zoveel beelden aanmaakt in je eigen hoofd. En daar ga ik nu veel meer mee werken. Mm-hmm. Ja. Maxine, denk jij dat er wat meer ruimte komt in de theaterwereld voor wat jij doet? Hè? Dus ook voor op een andere manier maken, echt? Meer diversiteit misschien? En dan bedoel ik meer op de... Want het is er al wel misschien, maar op de grote podia? In de grotere zalen? Ik vind dat een moeilijke vraag. Maar ik denk dat wat ik wel kan zeggen is dat ik... mijn ruimte maak zelf en andere makers met mij. Ja. En dat die er dan vanzelf wel komt. Want wij doen dat. Ja. Ja. Ja, precies. Niels Mulder, hoe luistert u hier naar eigenlijk als psychiater? Ik vind het een hele mooie manier om het begrip roofkunst op een hele andere manier te belichten. Mm-hmm. En wat mij wel triggerde in dit verhaal, dat wist ik eigenlijk niet, is dat misschien roofkunst niet alleen gedaan is dat mensen zeiden van onze voorouders die dit weggehaald hebben, van dit is een mooi voorwerp, maar dat ze dat misschien met een soort voorbedachte raden gedaan hebben. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Om inderdaad gemeenschappen te ontwrichten. Dus dat het helemaal niet ging om die kunst. Nee, het was meer een soort wapen. Dat het bijna een wapen was in de strijd tegen, eigenlijk in de overheersing. En dat plaatst het toch wel nog meer in een ander perspectief, denk ik, dan wie voorheen dachten. Dan ga je ook echt op een andere manier kijken, toch? Dan ga je op een andere manier kijken, zeker. En ik kan me ook voorstellen dat het dan nog extra moeilijk is ook om het op een goede manier terug te geven, want dat repareer je ook bijna niet. Hè? Want iets teruggeven, dat kan op zich, maar daarmee heb je dit soort schade nog niet gedaan gemaakt. Nee, en dat we teruggeven, daar is op zich wel, geloof ik, in ieder geval in Nederland een soort eensgezindheid over inmiddels. Hè? Er zijn ook allerlei commissies geweest die daar adviezen over hebben gegeven. Ja. Ja, dat is wel een heel langzaam en ingewikkeld proces. Ja. En ook als die gemeenschap er niet meer is, hoe geef je het dan terug? En is er ook een mogelijkheid om te kijken naar waar een nieuwe plek waar het werk zijn werk zou kunnen doen? Mm-hmm. En dat bespreken we in Roof ook, of dat laten we ook zien. En er is ook een tekstboekje van, dus je kan het ook lezen, de tekst. Ja. En dat is heel bijzonder, want niet alle theaterteksten worden uitgegeven. Ja. Op een andere manier kijken naar roofkunst. Je voorstelling Roof is nu te zien in Theater Bellevue en speelt tot aan Kitty Kottie, hè? Toch? Ja. Ja, precies. Dankjewel, Maxime Palit de Jong. Bedankt voor dit gesprek. Dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Tanju Karaman uit Hengelo, goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Je bent in het dagelijks leven assembly technician. Dat klopt. Wat is dat? Assemblage medewerker. Ja. Van complexe medische apparatuur. Oké. Okay. Ja. Ja, nou, dat is hartstikke mooi werk. En heel ingewikkeld. Staat de radio aan terwijl je dat doet? Vaak wel, ja. Oké. Okay. En in je vrije tijd kijk je graag naar de Formule 1 en je houdt van dagjes uit. Nou, dan moet je even €100 winnen, toch? Zeker, dat komt goed van te pas, ja. We gaan eens kijken of dat gaat lukken. De score die op het bord staat is 56 punten, neergezet door Thijs Biezeman uit Apeldoorn. We gaan een moedige poging wagen om dat te doorbreken. Het kabinet Schoof leek na gesprekken van ruim een half jaar dan toch uit de startblokken te schieten. En zoiets hebben we nog nooit gezien. Maar hij wordt het niet. Dit is voor zover wij weten nog nooit eerder gebeurd. Is dit nog verrassend? Nou, dat kan je wel zeggen. Maar toch niet zo publiekelijk. De eerste beoogde vicepremier is al gesneuveld. Ja, en het was, of is eigenlijk, nog lang onrustig in politiek Den Haag. Vraag 1. Van wie vraagt de oppositie zich nu af of hij wel Kamerlid kan blijven? Nu is gebleken dat hij geen minister van Asiel en Migratie kan worden. Het is Gedi Marcus Sauwe. Ja, zeker. Hij wil zelf aanblijven als Kamerlid. En ook de kandidatuur van de opvolger, Marjolein Faber. Nou, daar is ook nog niet helemaal zekerheid en wat gedoe over. Vraag 2. Ook beoogd minister Renette Klever wekt verbazing op. Zij is kandidaat voor buitenlandse handel en ontwikkelingshulp, terwijl ze als Kamerlid nog alle ontwikkelingshulp wilde afschaffen. Maar je kan haar ook kennen van haar rol in welk omstreden journaal? ON? Ja, maar hoe heet dat journaal, is even de vraag. Goedemorgen Nederland? Nee, het Zwarte Pietenjournaal. Oh, Zwarte Pietenjournaal. Ja. De beelden van haar als interviewer in dit journaal gaan nu vrolijk rond op internet. Vraag 3. Daarin krijg je een fragment te horen. Luister even hiernaar. Hoogleraar Monique Haak deed deze week een alarmerende oproep aan echoscopisten en huisartsen om extra alert te zijn. In die oproep pleit ik voor een beetje meer alertheid, omdat dit een heel moeilijk echobeeld is om te herkennen. Die toename zien ze bij het RIVM eveneens. Dat weten we doordat bloedbankdonoren gescreend worden op parvovirus. Vraag 3. Een zorgelijke toename van het parvovirus. Virus is vooral bekend als veroorzaker van een kinderziekte. Hoe staat deze ziekte in de volksmond bekend? Kinkhoest? Nee, de vijfde ziekte. Dat is een vlekjesziekte waar kinderen in het algemeen niet van zoveel last van hebben. Maar het virus kan voor zwangeren die zelf nooit de vijfde ziekte hebben gehad heel gevaarlijk zijn. Vraag 4. Dokters uit welk ziekenhuis trokken aan de bel over dat parvovirus? UMC? Het Radboud. Ja, op zich de letters kloppen, zo'n soort van. Maar we zochten het Leids Universitair Medisch Centrum. En zij zien de grootste toename van dat virus van de afgelopen 30 jaar. Vraag 5. Daarin krijg je weer een fragment te horen. De vraag is nu, wie is dit? We gaan niet navels staren. We gaan het niet over onszelf hebben. Dat zouden we natuurlijk nooit doen. Hè? We zijn van televisie. Jort Kelder. Over jezelf gaan. Ja, nog één keer. Jort Kelder. Jort Kelder, ja, zeker de presentator. Nu kun je een extra puntje scoren in de vervolgvraag. Dan mag je kiezen voor de makkelijke of de moeilijke variant. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijg je logischerwijze 1 punt. En op de moeilijke vraag 2 punten. Dus zeg het maar. Doe maar makkelijk. Doe maar makkelijk. Hoe lang heeft de talkshow Op 1 uiteindelijk bestaan? 3 jaar volgens mij. Ja, nou zo makkelijk vind ik hem trouwens niet die vraag. Het is 4,5 jaar. 4,5 jaar, ja. Oké. Kunnen we niet goed rekenen, vrees ik. 3 jaar. Dat is net te kort wat je als antwoord geeft. Goed, bij de volgende vraag zijn er dan weer extra punten te verdienen. Namelijk de hintsvraag. En die gaat vanochtend over een onderwerp uit het nieuws. De vraag is dus, waar gaat dit over? Ja. Wat bedoelen wij hier? Cryptische aanwijzingen krijg je. Denk even goed na voordat je een antwoord geeft. Want als je eenmaal wat hebt geroepen, kun je niet meer terug. Dus waar gaat dit over? 4. Voor mij lopen de mensen wel warm. 3. Ik ben op z'n leukst als je erbij bent. 2. De Schotten zijn al helemaal klaar voor mij. De Duitsers moeten er nog even in. Het EK voetbal geef je als antwoord. Nou, voor één punt is de aanwijzing. Ik begin vanavond om 9:00. Ja. En dan kunnen we inderdaad uitkomen bij het EK voetbal. Is dan het logische antwoord. Je hebt een, wat we dan noemen, een factor van 4 na deze eerste ronde. En ik zeg factor, want die gaan we vermenigvuldigen met de score in de tweede ronde. En daarin moet je dan 15 vragen goed hebben. We gaan ons best doen. We gaan, nou precies, dat lijkt mij een gezond uitgangspunt. We gaan ons best doen. Komt-ie aan. De Nationale Nieuwsquiz. De koning vertelde dat hij niet wist dat welke rapper was veroordeeld. Frenna. Zeker. Na maanden van krimp is wat volgens het CBS 2,3% groter dan vorig jaar? Roep wat. Dat was verzuim. De export. Welke prijs heeft de serie De Joodse Raad gisteravond ontvangen? Gouden kalf. De Nipkow-schijf. Hoeveel miljoen euro boete krijgt Hongarije voor het schenden van de Europese migratieregels? 200 miljoen is goed. Nadal wil niet op gras tennissen omdat hij zich wil focussen op welk evenement? Olympische Spelen. Zeker. Welke ster is erg van slag omdat zijn dochter zijn achternaam niet meer wil? Brad Pitt. Dat is goed. De storing bij welke dienst die onder meer kentekens overschrijft is voorbij? RDW is goed. Nederlanders zijn betrokken bij de illegale slacht van wat voor paarden uit Ierland? Racepaarden. Renpaarden, zeker. Welke beroemde band heeft voor het eerst in 15 jaar weer opgetreden in New York? Genesis? R.E.M. Een verbod op de abortuspil is voorlopig van de baan in welk land? Pas. In de Verenigde Staten Amerika. En een man die zijn parkeerapp hoeveel minuten te laat starten hoeft zijn boete niet te betalen van de rechter? Pas. Nee, 2 minuten. Dat is het goede antwoord. Nou, 1 ding is wel duidelijk, toch? Het waren er geen 15 goede antwoorden. Het waren er 6. En daarmee kom je op 6 × 4 is 24 punten. Ja, dat is te weinig. Want er stonden er 56 neergezet door Thijs Biezeman uit Apeldoorn. En die krijgt dus ook de 100 euro. Goedemorgen, Thijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat ga je ermee doen met die 100 euro? ik denk dat ik eerst bij mijn Gus en mijn vrouw lekker een hapje van gaan eten. Een lekker hapje eten voor 100 euro. Dat moet kunnen, toch? Met z'n drieën. Dank je wel, Thijs. En geniet vooral van de eeuwige roem. Ik dank ook cabaretier Marjolein van Koten voor haar spraakmakerschap vanochtend. Psychiater Niels Mulder, fijn dat u er was. En theatermaker Maxine Palit de Jong. Heel goed dat je er was. Zometeen Sven op 1. Goedemorgen Sven, met wie ga jij praten? Goedemorgen Carl-Johan, met de vrouw die ongeveer elke functie in het openbaar bestuur heeft bekleed, behalve die van premier en vicepremier. Anke Bijleveld is mijn gast. Zometeen na het nieuws met Sid van der Linden. Fijn weekend. Dit was een programma van K.